بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الانفال مدنی سورة تے، سورة البدر و تاموی اتات یائم دے پا نزول کے، پس دے سورة البقری او مخ کے دے سورة آل عمران نا نازل شوے دے. مناسبت د مخکی صورت سره سورۃ الاعراف کی بیان د توحید شو، په جواب باندې دعوت لسانی بیان شو، او ذکر کوي دعوت بالسیف والسنان، د توری دعوت او دعوت بالقتال اغا ذکر کئی. دوی مناسبت مخ کی صورت کی سورة الاعراف کی انبیاء سابقینو دا غی تذکرہ و شوا، احوال سابقینو، ندی صورت کے احوال دی امت تھی. درہم وجہ سورة الاعراف کی اقوام مہلکہ ذکر شو، اقوام معذبہ فعذاب سماوی سرا، اسمانی عذاب سرا، چکم قومون احلاک شیو دا غی تذکرہ شوا. اس پر سورة الانفال کی آغا قوم ذکر کئی چاغا معذبو بی اید المؤمنین، دا مسلمانانو پلاس معذبو، دا غی تذکر کئی. سورة الاعراف کی مکر د نور اقوام ذکر شو، مکر او فریب د نور قومونو خلاف د انبیاءو. نو سورۃ الانفال کی د دې امت د دې قوم مکر ذکر کئ خلاف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فیز یمکر بک الذین کفروا، سورۃ الاعراف کیا اصحاب لقبات ذکر شو، چه بچا باندې امتحانات راغلیو، نو انفال کے فتح ذکر کی او فرقان بعد الامتحانات، چھ امتحانات برداشتی دا غین پس فتح او برے، چه اللہ رب العزت بارے ور کئی فتحہ و بارے بعد الامتحانات سورة الاعراف ختم کو بتسبیح د ملائکو چ ملائک تسبیح بیانی نہ بتسبیح د ملائک کوئی سورة الاعراف ختم کو نہ سورة الانفال پاغی کی او قسم تسبیح د ملائک ذکر کئی فثبت الذین آمنوا بألف من الملائکة مردفین مسلمانان و مدد میدان جہاد کی اللہ رب العزت اغید لرالیگی دعوت سورت تا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة القتال في سبيل الله ببيان القوانين جهاد مسألة ذكر كي جهاد بالقتال چدا الله رب العزت دين دبار جنگ وکڑشی جهاد وکړی شي جنگ وکړی شي خدای به څه قوانینی اذا مسلمانانو مینس برابری متفق او متحدی داغي قوانین ذکر کړي د دې د بیان د پاره صورت دو سبقونه دے اولنے سبق ترات نمبر 46 پک سلوی ختم پورے ہو 45 پنزہ سلوی ختم پورے باغی کی اولنی آیات کی دا مسلمانان و نظم الاحتفاظ بی انتظام الجماعان دا مسلمانان و نظم برابر اول بیا دا مجاہدین بینزا و صاف تهذیب الاخلاق چه ده کم و صفات و الاخلق اغا میدان تا و تلشی و جنگ کولشی بیا جهاد تا ترغیب ده سوار لسم آیات بوری بیا پینز قواعد دی مرتب په پنځو صفاتو د مسلمانانو پنځه قوانین د جنگ مرتب په پنځو صفاتو د مسلمانانو پنځه صفاتونه د مجاهد ذکر کړی چې دا پنځه صفات راغلل نو ده رنگ با میدان جهاد که داخت که رکشیم سی پینزه صفات پینزه صفتونا آغا پینزه قواعد داغی لحاظ بکیم ادویم ایسا کی دویم باب کی دویم باب کی آداب دی دا جہاد زن مجاهدین تا او زن امیر حرب تا او سارا ترغیبات تی چیزا اللہ رب العزت دین دا پار جنگو کئی امتیازاتو کی قواعد دی دا جنگ قوانین دا جنگ واقع دا بدر تفصیلا مصارف دا غنیمت آداب دا جنگ آداب دا جہاد تفصیلا دا جہاد حکمت او فلسفہ مغمخ کی ذکر کڑا چھ جہاد عقلن او نقلن اغاچ کمدن و سعید عقلم تقاضا کی چھ جنگ دے اکڑے شی داغی حکمت او فلسفہ منگویلیوں لکا سنگا چھ منس فارزی او داغی دا پارا شرائط وی ارکان وی او داغ شانتی دا جہادم دا فرضیت دا پارا مخ کے شرائط وی او سا قوانین وی بیا اسلام چی دے دا قانون عدل لے قانون عدل لے او دے ہر یوشیز اغا پا قانون باندے دے کا جنگ کئی نو اغایم پا قانون دے دا سندا چھ سنگای کئی کوای او چھ سوالی والا او چھ سنگای اولی نولا ندا آغی با قائدہ قوانین شتا دے پاغ قوانینو باندے با جنگ کئے داغ قوانینو خیال بساتے کم قوانین دی ندا آغی خیالو ساتا دا جنگ قوانین زن خدا دی شاغا موقوفن علیہی دی مخکنی شاغیتا نظام جہاد ہوئی لکا سورة البقری آغا بیان کردے دا نظام جہاد منازل سلاسا تحذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست المدن دا نظام جہادو دا نظام جہاد نرستو بیا چی کم دنو چی جہاد بسپیر شروع کئی دا غین مخ کے زن قوانین نی اغدی قوانین قبل المارکہ نمارکی نمخ کے زن قوانین وی جماعت نظم برابر اول اکال عمران داغی بیان کرو نظم و نسق برابر اول چه مسلمانانو کی وحدت او یووالی وی او انام و عرف دعوت باللسان ورکو باغی باندی حجت قائم شی بیا قوانین دی فی المارکہ چې مارکه شروع شي نو دا غي ځنې خیال ساتل لي قوانين جنگ شروع شو دوران جنگ ځنې قوانين دا غي خیال ساتل پکار دي سورة الانفال دا غي بیان کوي او ځنې قوانين دي بعد المارکا چه مارکاو شوا فتح و بریدتا اللہ رب العزت نصیب کو فتح و برید اللہ نصیب کو مداغی سکم دینو قوانین سورة الحجرات احوزن نور سورتنا داغی بیان کی بیان داغی کی دا اسلام هر یو چیز دا قواعد دلان دیده پکار دا چه داغ قواعد و لحاظ او خیال و ساتلشی دا بدر مارکا د کفر او د اسلام اول مارکا وا د کفر او د اسلام اول مارکا وا پاغي کی غنیمتونه رااله عربو کی بجان کی مالونه و ملاویدل او غیب مال حاصلو بیا دا غی خپل لگیا بو اغبا دا امیر اول خوخوا لکل مرباعو فینا والصفایا اغیب دا غی خپل طریقی سر تقسیم کو لکل مرباعو فینا والصفایا سالورم ایسابا غوطا امیر واغستا سردار چه ده قبیلی بو دویم باغ صفایا واغستا چه کم سیز بد آغا خواخو دارنگی کذن نشیدت والعقالی نشیدہ او عقال اغب واغستل کده رسو پڑو ضرورت پاو نو اغب تینا طول واغستلی پس تاغین اختیار دا غو کچالب ورکو وربی کو کچالب نورکو نبی ورکو اغزور تقسیم دا رسم اغا عادلانه نو منصفانه نو اغا قرآن پا صحیح زی پری نخود پا خپل زی پاتی نکو چدا دی پا خپل زی پاتی کی مسلمانان هم سوچ کو یو بل سر و خبر هم که دا تپوس پیم کو چرا دی غنیمت پس کی گی قرآن کریم اولنی آیات کی دا مسلمانانو دا نظم خیال ساتی زگا جہاد پا دو خبر و ترقی کی یو پا قانون باندی او دویم پا نظم باندی قوانین و خیال ساتھ لکی گی دستور اور سارا آغا چه کم دینو دا مرکزی نظم خیال ساتھ لکی گی چه نظم گرد ورد نشی و آغا اسباب چه آغا نظم خرابی و آغی که یو مال لی مال سره نظم خرابيږي او کدا د یو کس ټیکاو ګرځول شي او د یو کس ملکیت کړی شي او دې سره د مسلمانانو نظم هغه کې فرق راځي فرق راځي او خرابيږي. قران کریم وایل لله والرسول اصلاح د نیتوم کوي او نظم هم خیال ساتي جدا تاسو کې یو تن حق نه ده داو د بیت المال او نبی علیہ السلام د الله خلیفہ ده چا څنګه تقسیم کیا غشان بې تاسو خو الله له جنگ کړه ده مال ده ذهن نو با سي نو اصلاح ده نیت کوي او بل مسلمانانو نظم برابرای دا غیر پار اوامر ثلاثه ذکر کوي نظم په قانون برابری کی مقصودی امر میانزانه ده اصلی هو ذات بینکم خمخ که تقلی راڑی آرست و اطیع اللہ و رسوله راڑی چه دادو سیزونا داد وحدت او دی اتفاق ذریعه ده دیتوی الاحتفاظ بی انتظام الجماعان چه ده جماعت نظم محفوظ شی او پدهی که تنازور آنی شی زگخ پلو که نیزا دا چه کم دنو دا فشل ذریعه دا رست و داغی بیان کی شاغی سرا بی حمتی رازی بیا دا مسلمانانو تحذیب الاخلاق دبابنا پینزو چه کمدنو قواعد ذکر کئی پینزو صفات د مسلمان چاگا چه کمدنو برابر شی چه افراد پا خپل برابری نو بلتا ده شریعت دعوت ورکول شی خپل برابر نه نو مدد به سره شي پادای به د دین خدمت سو کی دا غی پینځه صفات ذکر کړي یسالونک عن الانفال تپوس درنه کوي په بار د مال غنیمت کې نفل سیوای سیزو زکه او انفال وي ورته وایه چې دا غنیمتونه د الله او د رسول دي او نبی علیه السلام یعنی ستاسو د زړه نه د غنیمت سوچ وباسئ ویریږئ د الله نه او سم کوئ خپل مینځ واطیعوا الله ورسوله جهاد بغیر د نظم نه او بغیر د وحدت او اتفاق نه نه کیږي فَاتَّقُوا اللَّهَ هُوَ يَرِيدُ دَالَّانَ وَاسْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ أَوْسَمَ فِي الْمِيَانِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَطِيعُوا دَارِيُ فِي دَارِ اللَّهِ وَالْبَيْغَمْبَرِ كَتَاسُ إِيمَانْدَارِينَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَتَاسُ إِيمَانْدَارِ يَعْنِي الْإِيمَانُ تَقَاضَا يَوَدَادَا چه دا اللہ دا خلاف نزان بچ کئی عقیدہ یوا کئی دویم دا ایمان تقاضا دادا چه واسلحو ذات بینکم درم دا ایمان تقاضا دادا چه واتیعو اللہ و رسولا انما المؤمنون الذین یقینا ایمان دا خواه کسانی دا صفات ذکر کئی دا مومن تہذیب الاخلاق مؤمن با او مجاهد با په کوم صفاتونو خيستوي نو هغه صفاتونه ذکر کړي انما المؤمنون الذين یقینا ایماندار خو هغه کسان وي اذا ذکر الله چې کله یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د دای دا یو صفت ته خشیت او معرفت د الله چې دا الله په جندل دی د په زړه باندې صرف د الله روح دی او عظمت د باری تعالی فتواری دی. سورة الرعد کی وی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب لا اللہ دیا دول سرا زلون تا اتمینان رازی آدل تا وی وجلت قلوبهم تاروز نشتا الایمان بین الخوف والرجا ایمان چکم دینو دا خوف و دا رجا ترمین زده او الله په دې صفات کې رسم د باری تعالی کې دا دواړه پراته دي جلال او جمال. جلال به کې پروت دی او جمال به کې پروت دی. چې کله الله رب العزت جلال ته فکر شي نو واجلت قلوبهم او چه جمال دا اللہ تا و گوری احساناتو تا تطمئن القلوب. دو مدادا چه دا وجلت قلوبو هم عظمت دا باری تعالی تا اشاره دا عظمت تا پا جهاد کی چه کم سیز پا زڑبان دی غالبو دا غن بنده مرحوب کی گی او د بل یو سیز روب بیا نوی نبا دیکھ اشاره دا چه دیو دا مادیاتو ننمر غوب کی گی او دا اللہ رب العزت دا صفت نو مرغوبی پزڑوی دا اللہ عظمتی عظمت دا باری تعالی وی او رات کیو چه لہو دعوت الحق پلا جتون دا اللہ نو غواری نو آلتاو چه دا اللہ نو غواری نو مطمئنی چه صحیح زین امی آجد غختلے دے نو آغازی سر اتمینان مناسبو او دیده سر وجل مناسبو چه دا زڑبان دا اللہ رب العزت عظمت تواری دے و اذا ذکر اللہ اذا ذکر الله پاو کی چې یاد کړی شي الله دا کامل معرفتی چې دبا الله رب العزت معرفت به زړه کې وي کامل او هغه معرفت چې څنګه د مخ ته الله ویل شي او باندې به کوم دنو وجلت قلوبهم معرفت او تعلق الہی اغب اوچتی. دویم ندی اثر و داوی و اذا تلیت علیهم آیاتو او پاوکیچ بیان و لشدت آیاتو ندا اللہ زادت هم ایمانا زیاد کی دیلر ایمان. مطلب چه دا اللہ احکامات بیانی گی دا اللہ حقون ادا کئی زادتهم ایمانا و قرآن کریم بانده بے ایمان ترقی کی یو دی ایمان قوت او ضعف اغا کمی گی و زیادی گی اغای کیف تا زادت ہوئی زیادی کی نکلکی گی او ایمان کے چکم دنو مضبوط وال رازی. قرآن کی ار وقت زمنگا ایمان اغا قرآن تا مختاج دے چې مونږه کلک کوځکه د ایمان ډیر افتونه دي نو ایمان محفوظ کیږي په قران او ایمان کلکیږي په قران باندې هدکه جذبه د اطاعت او محبت نور سیوا شي هغه ایمان مین شي او مین اشد حبن شي او چې کلم مین د الله سخت شو او زړه ته حاصل شو دا غیب یا انتها نشته بیا ز په برا ا بیا نورم ترقی کی په غی باندې مطلب دې کې اشاره ده چې ایمان صرف تر منلو حدا پر اقدام ایمان له لګه ترقی ورکا او ویره سو بره حیثیت تا چې دا کائنات تا صفر خار شي او د دې یقین په الله سیواوی مجاهد یقین پا اللہ رب العزت پانے سیواوی و اللہ رب العزت تابداری کئی دا اللہ حکمون منی پاغی بانی اللہ رضا کئی درین و اللہ ربهم یتوکلون او بخفل پالون کی تربیت کو ان کی بانی زان حوالا کئی دا دا ایمان اغا زیادت اثرو چار سیز و صفر خارا شو حق علا من عرفه ایون کرا کل من سواهو پار چابان چکم دنو دا ضروری دی چه چا اللہ او پی جندو چه ده ده ما سوا اللہ ده طاقت داغه ده رغب داغه نه انکارو کی اگده که با توکل راشی ده تا با دا طول سیزو نه صفر خاری بس قال ربهم يتوكلون او بخول تربیت کو ان کی باندې ځان حواله کړي سالورم صفت عبادات بدنیا الذين يقيمون الصلاه آکسان چې پای باندې کوي د مانځو ان ذا الله د ټول احکامات بدنیو خیال ساتي پینځم ومن ما رزقنا منفقون او دا غنا چې ورکړي مې دې نو لګایې چه دا پینزه صفات پا کرالل دا اوز کرای ماندار شو ده چه میدان تلال شی و اللہ به مدد کئی اولای که هم المؤمنون حقا دا دی چکندن ایماندار بلکل کرا سچ مچ کرای ایماندار دادی لهم درجاتون اند ربهم دیل را درجی دی پنیز در عبد دی باندی اکستن چه دا روحانیت کی ترقی رات لار استر رضا دا غشانت و قیامت کی رضا پا درجاتو کی ببارا ترقی رازین عند ربهم و مغفرتن و بخنا و رزقن کریم و رزق عزت من کما اخرجک ربک ان بیتک بالحق تار ترغیب دپارا واقعہ دا بدر ذکر کئی واقعہ دا بدر ذکر کئی زنه د یورپ نا متاثر خلق او د یورپ رضا کون کی خلق اغی واقعه د بدر کی داوی چه دا المغیرین المقدسین پاک جامو کی لوٹمار پاک جامو کی لوٹ کون کی ودا نبی علیہ السلام او صحابہ دای چې کم دنو په قافله باندې حمله کولا او مال یې غستو ودا دې خکول ودا جماعت د مغیرینو دای لوٹ کو او ځان پاک پاک حسابو او ویدا کلوی چه ده محارب مقابل حکومتنا اعلان ده جنگ نوی شوه نو دیولی جنگ بیا کهو لکه مکی والا خپل قومی حکومت جوڑو پا خپل ازمکا او ده نپری خودل نوولی ده چه کمدنو آغی ده طرف نه اعلان جنگ نو شوه او ده جنگ کهو نبیازنی ده ده ده پی رو عبراشی انو ده ده ده مختلف تاویلو نکی کل یو خبر کئی کل بلا کئی اصل خبر و حقیقت داو چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی حکومت جوڑو حکومت جوڑو او بو حکومت کی عوام نو داخل شویلا خواص کسانو داغی امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام نبی علیہ السلام او حکومت تیارو دا غی طول فیصلے با نبی علیہ السلام کولی نبی علیہ السلام دا غی حاکم و بادشاو خو عوام چی کمدنو با دی حکومت کی شامل نو او دا مکہ کی چی کمقامی حکومتو نو آغای دی دی حکومت تن پری خودل دی دی حکومت تن پری خودل دا دملگری شهیدان کلل آدارنگی زخمیان کلل وینی ول ورسرائی چه کم حاکمو او ایمان دی حکومتو دا غد قتل منصوبه جوڑ کلل اعلان جنگ ته نور څه ته وای په مکه کې هغه اعلان جنگ کړو چې د مسلمانانو د ایمان د وجلو اراده وکړه او د هغې دپاره ټول لس واړه قبیلې یو ځای شوې او منصوبه یې چې کمدنو جوړوله چې دی چې کمدنو ووژنو او خو الله بچ کو الله رب العزت بچ کو او بیا ځانونه تیارول د دې د ختمولو د پاره تجارتونه هم کول ارسه کول د دې د ختمولو د پاره اعلان جنگ هغه د هغې د طرف نه شوی نبی علیه الصلوة والسلام او څو خصوصي خلک هغې په دې خبرو چې موږ قافلې په سیزو جنگ به کیږي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان عام اونکو عام اونکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلی په نیت باندې ووتو چې کوم خلکو د دملګری شهیدان کړو او کوم خلکو د قتل منسوبه جوړ کړی وي او هغه بیا هم ځانونه تیاری اور دې لګو کسانو د ختمولو د پاره بندوبست کړي دا هغه زور ماتول او هغه چې کمدنو د هغه مال غستل په کم قانون ناروا دي په کم قانون ناروا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه غبانه چې کمدنو هوته جهاد لا او الله رب العزت دا غی طول و نسبت زان تکی چه دا یستل زماو ما یستلی وی او بیا ما ور وستلی وی دا قافلی پزای می لخکر تا مخامخ کری او مدد ماو کو باران ما را ورو فرشتی ما را لیگلی اشاره و چه تاسو په دې ځمکه باندې صرف د ملایاله او د حضرت القدس دا غي او جاري حول دا د هغه ځای فیصله وا او دا هغه ځای نظم او ستاسو په لاس الله پوره کاو دایله چې ګندنو سزا ورکولا او د دې زور ماتو او قامیت او قومي حکومت د دې شاگه ده اسلام خلافو او اسلام نپری خودو فاغا اللہ رب العزت ستاسو پلاس ختمو ستاسو پلاس اللہ ختمو دا غی طول و نسبت اللہ زان تکی اشارہ دا دے خبر تا چه جہاد چه دے دا اللہ رب العزت پا مرزا دے چه دا اصول و مطابق وی دا اللہ رب العزت پا رضا و پا ارادہ دے نو اللہ رب العزت مدد کئی نو دا ترغیبات ور کئی پا واقع دا بدر سرا چه تووزا اللہ با دے مدد کئی وی کما اخرجک ربکا لکا چه استلو تعالی را ربستا سنگ استلو تعالی را ربستا دا کام مشکل شوه دے چه دا چه تشبیح چا سرا دا چا یو سرا لگول دا اتویغو سرا چا انفال سرا چا ما بعد سرا نمانگ دخال شیخ سے مد ظل و حلالی ذکر کئی ویدا کاف اسلامی دے کاف دا کمال کما اخرج ربک سنگ منی کنا دا زما کمالو اخرج ربک ویستل تعالی ربستا من بیتکا دا فورستانا بالحق بالکل دا حکمت مطابق دا شان کول پکارو بالحق بالکل حکمت مطابق یا بالحق لظهار لاجل الحق دپار الحق الله یستلی او یقینا یو ډل د ایماندارونا خامخا بوجی ګڼ دی لره دلته د کراهت نه مراد طبیعي بوج دی دا نه چې تشریعان بد ګڼو خو عام طور طبیعتا بوج راځي او یقینا یو ډل د ایماندارو خامخا هغه بوج ګڼونکو دی لره چې مونږه سامانم کم دی او مونږه کسان کم یو یجادلونک فی الحق بعد ما تبینا یجادلونا خبری طریقہ و لتا سرا دا مشوری بٹین کی فی الحق دے مناسب کاروارا کی جہاد تا حق وی ودا بالکل مناسب دے حکمت تے بعد ما تبینا پس دینا چخارش و ظاہرا کاننما یساقون الی الموت لکچ دے بوتلکی کی مرکا رکھتا وهم ینظرون او دی ګوریا سوال د مرګ دا تخکار چې دا خالص مرګ لتللی وای زی عیدکم اخلا او اهدت وایفتن او پاو کې دا بل ترغیب ذکر کړي وای زی عیدکم الله نبی علیہ السلام ته الله وایلو چې دوه کې به کومه ډله زی نو الله به درکې کتا سو قافلې لزی هم به الله درکې او کتا سو فلخکر باندې زید ابو جهل اگر روان نه باغ لخکر باندې ورځي ام بيد الله رب العزت باره درخي وای زی ایتکم الله وحدت وایفتن او با کی شواده کړو تا سر الله شیاو د دوړ ډلونال ان علیکم یقینا دا تاسو د پاره ده وتودون او تاسو شوق لرو مینه لران غیر ذات شوکا چې کومه نه ده چې کوم د نو خاوند وصلی چې وصلی والا کومه نه ده وتکون لکم اگر استاسو شی او اراده کولا الله یحق الحق چې ثابت کی حق په خپلو فیصلو او په خپل وعده باندې ایحق الحق حق واسم حق حقنو بیاسو چې یو حق ول حق نو یو کله کوي الله حق لرا پښړونو د مؤمنانو کې جهاد سره زکل کې کله کوال راشي دویم یو حق ول حق کار کوي الله حق لرا تنه حق واسم حق دې ول رب العزت خار کی بکلماته په خپل فیصلو باندې ویقتا دابر الكافرین او غسقی اللہ رب العزت مند کافران لیحق الحق ویبتل الباطل دا جے ثابت کی اللہ ظاہر کی اللہ حق او ختم کی باطل لرا یبتل الباطل باطل ختم کی یا اخکارہ کی بطلان دا باطل دا گن خلقو تخکارہ کی اگر کو بد گڑی مجرمان استغیثون ربکم د بدر په موقع نبی علیہ السلام یو سفر کې ناستو او دواگان یا غختلی چی کلا دشمن مضبوط وی نسڑی لدو کارا پکار دی یاد آده یو دری کارا والا ضروری دی یو چی تیختا ہو کی او تختی دو مدا چی صلح ہو کی فائر بندی جنگ بندی ہو کی ڈز بندی ہو کی او درې مدا چې غټ تعلق غټ طاقت سره تعلق جوړ کړي چې غټ طاقت سره تعلق جوړ کړي نبی عليه الصلاة والسلام اولنې دعا خو اخ نه کړل ته ته هم نه کړه او جنگ بندي او فایر بندي هم نه کړه دا غې نه غټ طاقت سره تعلق جوړ کو چه اللہ رب العزتو اللہ رب العزت سر تعلق جوڑ کو او اللہ تے فریادو کو اللہ رب العزت تے فریادو کو او نبی علیہ السلام تے جبریل بشارت راوڑو چه سا یغزا ملجم ویولون الدبر سا یغزا ملجم ویولون الدبر او فریاد کو ابو بکر ورته وی بس زمونږه تسلی وشو دا نه چې د ابو بکر یقین زیاتو مساله دا وا چې په نبی علی سلام خپه شو چې د زمونږه تسلی د پاره دار سکی دار څه چې کینو زمونږه تسلی د پاره کې د دوه خپل تسلی دا نو اسنه چې د ته بدني zarar ورسی ډیر جاړي او بدنی تکلیف و تو نشی سترگی خوب نشی چرتا وقتا بس زمان تسلی و شوا او نبی علیہ السلام فرمائل اللهم ان تحلک هذه العصابتا فلن توبد ابدا اللہ کنن دا جماعت ختم کی دا آخری نبی و آخری امت تے فلن توبد ابدا بیا بارستانم سوکوان لیم با دنیا روانه والا نبی علیہ السلام جړل استغیثون ربکم پاک چې فریاد کو تاسو خپل رب ته فاستجاب لکم نو قبول دی او کړه الله تاسو لرا چې یقینا زمادت کوم کې تاسو په زور فرشتو باندې مردفین پر لبسه راتلونکي وما جعل الله حکمت مدد او نو ګرځولې الله رب العزت دې لاره مگر دې رستا سود پاره او دې لپاره چې ساړ شي په دې باندې سود نستا سو او نه مدد او غلبا الا من عند الله مگر دا الله ر طرفنا یقینا الله رب العزت زور او رد حکمت والا اذ یغشیکم نواسا الله رب العزت تنظیم کین دا الله رب العزت دا مدد عجیب عجیب صورتو نئی دا بل ترغیب اللہ رب العزت پر مدد کئی از مدد مختلف طریقے وی بدر کی کافرانو کلک طرف نیولو آدو بو طرف نبی علیہ السلام و تکویے پری خودو زن عالمان داوم وی چې نبی علیہ السلام په عین جنگ کې هم احسان کړل چې زو وبته مبندوي دای سره وب پاتې نشوي الله رب او د دې طرف شګوا الله احسانو کو بارانو شو ضرورتې پوره شو او شګه جوانو اکلا کا شو پاغه کې یو غشي کوم نو آسا چه پت که تاسو للا چاپیر یکستاسو نا پر قالی ده پار ده آمن ده طرف ده اللہ نا ویو نزلو علیکم من السماء ما او راوی ورو پتاسو باندی ده باران باران لیتو احرکم دا چه پاکی اللہ تاسو پدی سران او ختم کی الله تعالی سنا رز شیطان گندگی دے شیطان ولی رب تعالی قلوبکم او دے پارا چکلک کی الله رب ول جڑن استاسو و ثبت به الاقدام او کلک کی الله رب عزت پدی با نخفی اذ یوحی ربک الی الملائکه دا بل مدد دا الله رب العزت الله فرشتي ستا مدد لراولی جی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتی ہے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی مدد بلی اللہ کی خطد اللہ دین خدمتو کنو پاو کیچ وحیو کرفستا فرشتو تا یقیناً زیم استا سد پارا انی ما کو فثبت اللذینا تاسو ٹنکی اکلک کیا کسان چی مان راوڑ دے سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ دا الله رب العزت تقسیم کړل مالا یالا کې آل د جګندنو مشوره وشي اول د فیصله وشي د جماعت د کامیابیدلو چې د مسلمانان د جماعت د کامیاب شي نو هغه اشاره وکي هغه فرشتو ته چاخ کا ترازی ملائی سافل تا چه تاسو دا دغا کسانو مرستاو کی از انسانانو جلونا اللہ کلک کی نیوحی ربو کا دادا غبر ملائی علانا راتللو الال ملائی کا ملائی سافلو او سول کی فی قلوب اللذین نتیجہ دا شوا چه دا مسلمانانو جلونا کلک شو دا اللہ رب العزت وای زبرو بچو ما فرشتو کار تسلی ورکول د مسلمانانو کار سده فجری وو سوال کی فی قلوب الذین فرشتو کارو ثبتو الله و سقل کی مؤمنانو تو وی فجری وو زردا چوبا ورزم پسون دا کسانو کی کفر کړه دا یارا وای وای پاس پاس د شټونو سو کوئی فوق زائد دے سو کوئی نصر دپا سکا پارای دا کپارای ولو بابا وازربو من هم کل بنان او وعید دینا هر یو بند هر یو بندو آئی للحسونو دو گتو دا بندونا چی تورا پی نشتینگا والے او چی بیا دا مسلمان جنگ لن را پاسی وجہ دا جنگ ذالک بی انہم شاق اللہ دار دی وجنا چه یقینا دی مخالفت کرده دا اللہ و دا پیغمبری او سوک چه مخالفت کی دا اللہ و دا پیغمبر نو یقینا اللہ رد سخت سزا والا دا سزا خور دنیا و ذالکم دا فزوقو سکی دی لرا او یقینا دا پار دا کافران و عذاب النار عذاب دور دی یعنی خلاص دل نشتا پانا للکافرین عذاب النار او یقیناً ده پار ده کافران و عذاب ده ورده یا ایو اللذین آمنو اس قواعد ذکر گئی اولانه قیده ترون نیس نمبر آیات پوری الاستقامتو فی صف فی القتال ده سکت ده جنگ پا صف کی پایی کی کلک قدره گا اولانه صفاتو ده مسلمانو ازادو کر اللہ وجلت قلوبهم چه اللہ یاد کرشی مده او را پیگی مطلب سو پسڑ باندی دا اللہ روب دے چه دا اللہ روب دے دا کافر نبند تختی کافر دا کافر ٹکنالوجی دا کافر زور اغبادت صفر خیاری دا دا اولنی صفت بان تفریدہ یا ایماندارو چکلو ملاوی گیتا مخشوی تاسو ازا لقیتون چکلو مخشوی تاسو دا کسانو سرا چکو پرکڑوے زافن پکڑنا کی فلا تولو ملدبار نمارو ایدیتا شا گانی آسو کم چوار ایدیتا شا پدق قورد دوبرا نکو شا اخپلا فقط باب غضب من اللہ یقینن دے اختشو بغسکر طرف دا اللہ نا البته دو کسان د غضب نه بچ کی یو الا متحرفا لقتال چې د جنگ پینتر بدلې مگر دا چې اړون کې وی اړیدون کې وی د پار د جنگ جنگ چې کم دنو پینتری دی او داغی حربی دی الحرب و خداتون جگڑا چی دا نو دا تگی توری دا تگی وکای چل ول وکای نو کلا نا کلا یو مجاہد اگا دا سو تو گوری چیر دا دی وا دا سی دی او غر کی تینا مند کی تینا اگای تخکارا کی چی دی زمانگ نسسو او تختی دا کافران ورپسې منډې وي منډې ورپسې وي دوه ته یو طرف ته بل طرف ته کسان کېنولي چې زه خدایم رامنځته که نو پته به ولګي تختې تختې تختې چې یو ځای پورې ورته څه شي وتختي ټس راوړي وته دا مخامخ شي دی ته د مخې نه شي دې پله او دې پله ته هم کسان څه کړي کېنولي نو دوم شکړه چې دې تختېدنو ظاهر کې د څه کړې وه چا کړې وه خود پینترا بدلولا متحر نفل لقتال یا یو سڑی دی کافر پس تلو تلو تلو چیوی کتولی ولی کتا کم جاتا در آغلیم بلازی تو خالص ورکرن آغلی آنو را رستو شدینا پوی زوخ پلی ڈالی خواتزم مانو پل ملگیری دی رستو شو پاتی شو اوز دی کافر تسکڑا شاکڑا خدا شا نقصانی متحیزن الافیاتین الا متحرفا لقتال مگر چوڑیدن کې د پار د جنگ کولو یا چې کندن ځای نیون کې ویډالې سارا یقینا د یخت شو په غضب کې طرف د الله نه او زاد د جهنم او بسل مسیر او بعد د ورتلو ده فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم دا هم ترغیب ذکر کړي فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم تاسو نو وجل دی لرا ولكن الله قتلهم خلا رب العزت وجلوا الى را ميو حكم دا الله دا الله حكم دوم ستاسو لا شنو کې طاقت چول او تاسو لدا طاقت در کول الله کارو او دوم ستاسو صرف تور چلاول کارو سای اصل خدا الله کار دے ولكن الله قتلهم خلا وجلوا الى را وما رميت اذ رميت او تا نوی وشتلی شگی پاغا وقتی چی دی وشتوی چه کل صفونه برابر شو یو طرف تا بل طرف تا نبی علیه صلاة و سلام شگی رواغ استلی شگی رواغ استلی او دو کافر و طرف تا ورطاو کدی او شاحت الوجو مخونه دی بادرنگ شی الله رب العزت آغا شگی نبی علیہ السلام کو دا سی ورویشتی او موٹ شگی و دا سی ورویشتو باندی داو دا سی نو چگی دا دا مخامخ غیو دی دا نبی علیہ السلام دا سی ورویشتی داو لخکروی او آن پر اولار دی پل دی طرف تا اولار دی نو آغا شگی ال تا ورسی دی او دا هر کافر سرگ در سرگ تلا دی داری او سرگو تا نو اللہ وی وما رمیت اذ رمیت تا نوی وشتی پا آغا وقتی چه تا وشتی لیوید نو اومی ثابتی اومی نفی کئی تا نوی وشتی پا آغا وقتی چه دید وشتی وید یا اللہ مملکا چه مرانا شما ازیس مطلب دید چه وما رمیت اذ رمیت یو داری چه تاسو کما معنی کوئی پا مختصر المعنی که چه تنزیل وجود شه منزلت الادم چه موجود کل معدوم حساب کی معدوم حساب کی چه کل پا آغا موجود ساسر نمرتب کی گی و چه وی پی پلانکه خکور کشتے ناغوی ناغوش قوار رجوال خودشه برابر رکی ویس چلی آغا معنی سکه مدلتم الله وی چې دا ستاسو وشتل په نوې وشتلې حساب اصل وشتل له چاو دا الله رب لري ته ستاسو وشتو څه فائدہ نه مرتب کیدله ویشتلو دا الله باندې فائدہ مرتب کیرا دا هغه دی چې دا ستا ویشتل نه ویشتلو. دویم پانا رومی ذکر کئی بندہ چې سکار کئی دا الله رب العزت مخ کے فیصلہ کڑے وی الله رب العزت آ کڑے وی خو بندہ چې کمدنو جاری حشی دا کول دا بندہ اصل کې دا الله کولی دا الله کولی کارما باکار آزاد دارت سبق مارا میتا ازرا میتا گفتا اللہ ویلی دی کارا حبا کارما دارت سبق دا اللہ رب العزت کار او دا اللہ فیل زمان دا غی نمخ کے دے اولی اللہ کی بیمن کو مارا میتا ازرا میتا ولیکن اللہ رما درم ادا چرا محل نفیو دے اثبات جدا جدا دے ذکر دا فعل مراد تے ابتدا دا فعل او ذکر دا فعل مراد تے انتہا دا فعل دا قرآن کی قاعدہ وی کل ذکر دا فعل مراد تے ابتدا وی کل ذکر دا فعل مراد تے انتہا وی وما رمائتا تا نوی وشتلی شگی نلاسون لاسنا از ما رمائتا تا نوی رسولی شگی سترگو دا کافرو تا از رمائتا پاوک کسی دا لاسنا وشتلی نیو دا لاسنا وشتلو او بل رسولو اولنی کی نفی کئی دا رسولو او رمائ او سا اثبات کئی دا وشتلو نو وشتل خودی کڑی خو رسول دی نو کڑی رسول دا اللہ کارو وما رمائتا آوی نوی رسولی تا از رمائتا پاوکی چه دلاس نو وشتلی شگی ولیکن اللہ رما خو اللہ رسولی وی ولیم لی المؤمنین او دا چیو کی اللہ پی ایمان دارو دخل تا ربنا احسان خیستا دا دا اللہ احسانو یقینا لا اوریدن کے پویا ذات ذالکم داتا استوان یقینو کی چوان اللہ موہنو کے دل کافرین یقینا اللہ نے کمزور کو ان کے چل کافرانو کافرانو ڈیرے ڈنڈوری بھی اور ڈیرے سے کم دنو ہر بھی آگے ٹولو تو قرآن اشارہ اکڑا موہن اللہ کمزوری کی اور یقینا اللہ کمزور کو ان کے دے تدبیر دے کافرانو ان تستطیعو فقد جاکم الفتح کتاسو غلبا غواڑی ان تستطیعو کتاسو غواڑی غلبا یقینا راغ لتاسو تا غلبا و ان تنتو فو خیر لکم دا سو کیا دی کافران چی دا مکین راوتل نا ابو جال بیت اللہ للاڑو او چار چاپی رہے تواف کو او غلاف سرے دوا اکڑا اللہم منصر آل الجندین و اکرم الفیاتین و خیر القبیلتین اللہم منصر آل الجندین اللہ دے دوار اڈالو کی جکم آل آدن و مدہ دیوکا و اکرم الفیاتین و اکرم الفیاتین دعا اڈالو کے جکم عزت مند ادا و خیر القبیلتین او دعا اڈو قبیلو کے جکم اقوار ادا غیل خدای مددو کا اللہ کی سید استامی امان غور چکمو نبی علیہ السلام و غلی مددو کو ان تستبتی ہو دار پوری خندانے کی تاسو غلبا غواری مرال تاسو تا غلبا او دلی دا و ان تنتو او کبان شوی تاسو جنگ دا مسلمان نام دادا بہتر او فائدہ من تاسو لرا او کتاسو راو گردی دی بیا جنگ دا مسلمان آنو تا نا او دو نوا پس کے گم ازا مدد دا مومنانو تا زبیا دا مومنانو مدد کم او کتو ہے چھ منگ دیریو نوا لن تغنیان کم فیاتو کم شیا بلکل با بچ نکیتا سولارا فائدہ بدر نکیتا سولارا دلستا سو معمولیوم ولو کثرت اگر کڑی روی زکا دا الله رب العزت مدد د پاکو سره دی. لا پلو آجبکا کثرت الخبیث وان الله یقینو کې په دی باندې چې یقینا الله سره دی ایماندارونه دی. یا ایو الذین آمنو دویم قاعده مرتب په دویم صفت دویم صفتو اذا تلیت علیم آیاتو زادتو بیمانا چه کلهم بیانو لشدیت آیاتو نمی نزدی جذبت ایمان او دی ایمانی طاقت لالا سیوا کی گی چه ایمانی طاقت سیوا شی نیتاعت اللہ والرسول دا دویم قاعده اطاعت الله والرسول چې دا الله د پیغمبر اطاعت کوي یعنی دا الله د پیغمبر قانون الهی دا الله قانون او د پیغمبر اسوه هغه خپل چې کومو دستور کوي هغه باندې عمل کوي. مخینه قاعده کی وی کلاک شی الاستقامت فی صف القتال اسوی ذریعہ استقامت اطاعت تے استقامت اگر پہ اطاعت ملاوی گی چھ سمرہ کار سمرہ اطاعتو دمرہ پہ استقامتی یا ایماندارو تابداریو کہ دا اللہ دو پیغمبری ولا تولو انہو اوڑی ما ددنا جے کمدنو اوڑی ما ولا تولو انہو او ما اولی چکم دنو جزد تابدار اینا نبی علیہ السلام تابدار اینا چکم دنو اولی ما وانتم تسماؤن او تاس چکم دنو اولی خبر ولا تکونو کالذین زورن ذکر کئی یعنی صرف بزبانی جمع خرچ نکی گی چتاس ہوای بلکل جی تیارو بلکل جی تیارو نا تش بزبانی جمع خرچ نکی گی عمل اوکئی عمل اوکئی ولا تکونو کالذین او مکی گئی شاندہ آکستانو قالو سمینا وهم لا اسماؤن چاگئی وی منگو آوری دل او دی آوری دلی نوی یعنی چی اثر پا عمل خکارنی چی داد ناوری دلو بشان دی قرطبی ذکر کردی دی وی دا اللہ تلاعی تو على ان قول المؤمن سمعت واطعت لا فائده فيه ما لم يظهر اثر ذلك عليه بامتثال فعله شد مسلمان دا خبره مسلمان دا خبره چې سمعت واطعت وامرن المنم لا فائده فيه دې کې څه فائدې نشته ما لم يظهر اثر ذلك بے امتثال فعلی چھ سو پوری دک خبر منل نیوی او عمل کی خکارشی نیوی دا قرآن ذکر ہوئی قالو سمیانا چھا گئی ہوئی منگو آوری دل وام لا اسماؤن او دین آوری ابن العربی ذکر گئی فی ایزاہن ان القول لا یکون الا بالعمل پدی کے جکم دنو وضاحت تے چه خبر دی کندنو بغیر دا عمل نئی دا عملو کا وام لا اسماؤن زورن ذکر کئی ان شر دواب یقینا بطر پو زندہ سرو کی زندہ سر چی دی بہائیم دادری قسم دی یو آگ دی چاہ انسان لفائدہ ورکی لکا غوامی خاکڑا دی زفور اللہ دی سور دی فائدہ ورکی خام کچل اصو اوخو انسان سور دی فائدہ ورکی دویم دا چی دی چی انسان لا فائدہ کنا ورکی نقصان نشتی لکه که انسان دا ظاہری فائدہ نا ورکی نقصان ورکا نشتی اگر زنگل که دن زناور دی اتی دی زیبرہ دی ہو دا بل چیزو ندی نسکر دی نقصان خو انسان لا نور کی خود دویم قسم دادی درم قسم شاگه انسان لسور کی نسخان ورکی نسخان سیدہ زماریش دارور سپیشو داو چه کندر انسان لسور کی نقصان ورکی زرار ورکی داگا دریو وارو با آئیمو کی دین کی دا قسم بکتر دی دا قسم پکې سره بدتر کافر دای تا ان شر دوا بدتر په دواو کې دار پسند آسانو کې دا پکې رټول نه بدتر وي زګر مسلمان له ضرر ورګي یقینا بدتر په زندا سارو کې دا الله په نس کان او ګونګیان هغه سان چې نه پويږي ولو علم الله فيهم خيرا او کوم معلومه الله ته په دې کې څه فائدہ انابت قانون دی نو قران مجید چې کله کم ځای کې د الله د علم نفي وشي نو هغه ځای کې نفي د وجود مرادي چې کم ځای نفي د علم د باری تعالی وشي چې دا الله ته نه معلوم الله ته دا شیزو نه دی معلوم دې مطلب دی چې دا غشش تدی حال ته نفی د وجودی دلته وای ک الله ته په دې کې انابت معلوم وي او د حق طلب په کې الله ته معلوم وي مطلب دا چې دې کې د حق طلب نشته نه حق طلب په دې کې نشته نو چې طلب په کې ني او تو ته ټول رزلګیا او دې سپاره قران مجید وته ختم کا نو څه فائدہ نه کوي او چې طالب یې وکي یو آیات ولاته دي یو آیات کافی دي والعلم الله فیم کمالم والله تبارک کی سینابت او طلب دا مخا مخا اور ول به دیتا او شی وری ورتا بغیر دینابت نا سوال د فشو شدا خزائر کی شکل اول خاری آیات او شکل اول بدی ول انتاج دی اور دی نتیجه غلط را ولو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم مورزون کبلی کې نابت وي او بلی کې فائدہ وي نو دې قولي وي راستي دا څنګه به دی ویل تاسو موږ جواب وکړو چې دا شکل اول نه دی شکل اول کې تکرار د هدي او استاد ضروری دی لفظن او معنن یا معنن فقط یا معنن فقط دل دې ګمندنو اسماهم اسماهم لفظان یو دی خو معنان یو ندی زکا ولنی دی اسماهم دی لأسماهم اولا و طورولوی یعنی دی و منلوی دا غینا قبول سما دا قبول مراد دا او دا بین چلی صرف دا غوگونو بانی تیری دل مراد دی صرف غوگونو ولو اسماهم لطولوهم مورزون یا الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول درم قاعده درم صفاتو والا ربهم يتوکلون والا ربهم يتوکلون او پر خپلوان ځان حواله کوي را خپل ځان حواله کوي خداګي اثر داري چې استجیبوا لله والرسول دایما حکم مانی د الله د پیغمبر او دا به حیات گنی یا توکلون دا به ژوند گنی نو مطلب درېما قاعده د الله منل او استجابت د الله او د پیغمبر دا خپل ژوند وګڼي په دې کې ستاسو فائدہ ده دا موایا چې زه جهاد لاله منو مړ شوما نه مړنی ته ژوند دې شو خلق دې ژوند وکړو تا چې کمندنو تا قانون جوان دی کو او تا چې کمندنو دین جوان دی کو یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله یا ایمان والو استجیبوا لله تاسو منی دا الله او دا پیغمبر اذا دعاکم پاور کسی دی راو بلی تاسو را لما یحییکم یومانا اذا دعاكم لما يحييكم شكل راو بلتا سلرا اذا دعاكم شكل راو بلتا سلرا لما يحييكم الى ما يحييكم آغي مسالتا شاقی کی جوان ستاسو دے شا جهاد دے دی صورت مطابق او اغا قرآن دے او اغا توحید دے اغا اسلام دے اغه د ګندره اسلام دی ایمان والو شکل راو بلی تاسو لرا هغه مساله تا ال الذي يحييكم هغه مساله تا چا چې کوم نو ژوند کې تاسو لرا نو دا مساله د ژوند مساله دي دویم لام په خپل معنا دي او استجیبو سره متعلق دي اے ایمان والو قبولتی آو کئی دا اللہ و دا پیغمبر دا دی وجنا چه دا جوان ستاسو دے دا قرآن و سنت ستاسو جوان دے قرآن منل او سنت منل دا چه کمدن ستاسو جوان او ستاسو زندگی دا دیوانی انعامات پلاوی گی دیوانی ستاسو او چه کل دی زلطا اراده د نیک عمل راړه ټال مټول مکوا خو عمل وکوا ځکه هر وخت باندې یو شان نیوی هر وخت باندې یو شان نیوی والمو او پوشی ان الله یکون الله رب العزت یحول بین المرء فردراولی په میان زباندا او اراده دا وکي هر وخت هغه اراده نیوی دوی یقینا الله رب العزت یحول رامین ستکیږي په میا د باندې او سره دا وکي اراده دا وکي الله بخپل حایل شي حایل شي نو الله رب العزت د مسلمان زړه ته کفر نه پریدي او د کافر زړه ته اسلام نه پریدي په استجابت وکي استجابت وکي اسنا چه ده بار بار نا فرمانه ده وجنا ده بار بار نا فرمانه ده وجنا اللہ رب العزت پردشی او بیا پتا مهرو لگی او بیا ده زلط اسلام نرازی نه استجابت تو کا اومانا اومانا اومانا چه اللہ پردشی چه ستا زلط بیا کفر نرازی او بیا داوه لشی چه ایمالو ما شیتم کوا چه سکای ستا و بیا گناه طرف تمیلان نکیگی زړه بدل الله داسې نه فرمانه نه تور کی او بند بشي استجابت وکا استجابت والم او پوشا پوشه دې خبره ان الله يهول بين المرء وقلبه وانه اليه تشرون هغه لا تور چې مکړه شي تاسو وتقو فتنه الله تصيبن الذين دستر کی استجابت سزا چه سوک مداہنت کئی او سوک چه کمدن استجابت نکئی قابلتیا چه کمدن نکئی نداغی با نتائج خراب روزی تانسو باندی با کافر مسلط شی کافر با مسلط شی یو دوین استراق الکلمہ تانسو بخپلو کی اختلاف رائی شی استراق الکلمہ درین ظهور البدع بدعات پراخ کارشی سلورم تحذیب د کافر براشی تحذیب د کافر و استجابت اکی گینی وطقو فتنہ تان او یاری گی جگم درد فتنی ناک فتنه می ویلا لا تصيبن الذين ظلموا نور سيغدا فقط آكسانو تا زیات کړه رستا سنا چای مداهنت کړه وسستی کړه دا صرف هغه ته ونرسي بیا په کې خوم چې کم دنو لړل کیږي چر سی ته مر سی ته نال اور وکړ سی بے ادب تنان خود را داشت بد بلکې آتش در هما آفاق زد بیا با سر نورم خرابی گی تاسو من کم خاصا والم و پوشی چیخینا اللہ علی سخت سزاوالا وزکرو استجابتو گئی چی اللہ رب العزت تیرا بلیم جیاد تا او پیغمبر دی جیاد تیرا بلیم او دا کموالی نمی آری گی اور دی نمی آری گی چی قومون بران بای کارٹو کیم یعنی مصلحتونو خیال مساتی مصلحت پسندی مکوئی دنیا مسالے ہوتا مگو رہی کم مصلحت چې نس پاتې کوي هغه ته خیال مکو. واذکروا اذا انتم قليل او یاد کې پاک چې تاسو لږ وئ مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼل شي په ځمکه. عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیان وکړ نبی وویل کنتم اقل الناس فکثرکم الله بالاسلام تاسو لږ وئ نو الله په اسلام ډیر کړی. کنتم اذل الناس فازکم الله بالاسلام تاسو کمزوری وئ الله په اسلام عزت درکو. وکنتم افقر الناس او تاسو عجزان وئ فاغناکم الله بالاسلام الله مالدار کړی په اسلام نو د اسلام قدر وکئ بس. او یاد کئ په هغه چې تاسو لږ وئ مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼل شئ په ځمکه. یاره دې تاسو هی ته خطاب کوم الناس شوب شو کئ تاسو لرا خلق فاوا کوم نزای در ک تاسو لرا وایدکم من اسریه او کلا کې کړي تاسو په خپل مدد او دار کل تاسو لرا پاک خوراکونه اطیب طیبات غنیمتو لعلکم تشکرون جو ال رزقی تا تزل رمحی ورزقکم الله من طیبات انما اوباس بالحساد ولم اوباس بالزر زال لاری بلو را لگلیم گتلو لائی کرلو لائی نیم را لگلیم کی دیشی جتاسو قدرو کی دا اللہ دا نعمتنو یا ایو اللذین آمنوا لا تخونوا اللہ دا سلورم قائدہ سلورم قانون تفریب سلورم صفت اللذین یقیمون الصلاة چکل سڑے دا منس پابندی کی چه بای منگ داسی مزگزارا جوڑ شو چه با هر زندگی زمنگا ده مصف صفاتو کسی شی راشی آدمو صفات سری لا تخون الله والرسول بزل الابدان والاموال لله مالونا و بدنونا اغا اللہ لخرج کئی اغا اللہ رب العزت لخرج کئی لا تخون الله و ایماندارو خیانت مکوی دا اللہ سره دا اللہ سره خیانت اللہ دل مال او بدن در کڑو مغداری مکو ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ جستا بدن دا اللہ دا دین پکار راشی ستا مال دا اللہ دا دین پکار راشی تلے خاری خلی توارو مڑا غداری مکو دا تا سر دا اللہ مانت تے اوس په جهاد کې د دین د خدمت د پاره الله غواړي ولې نه ورکه ورسول او خیانت مکوئ. لا تخون الله بترک الفرائض فرائض مبرزا ورسول او غداری مکوئ د پیغمبر سره. پیغمبر په خپل بنفس نفیس میدان کې ولاړ دی او ته غداری کوي د پیغمبر نهج د پیغمبر طریقه مبرزا. وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ وَالرَّسُولُ أَنْ يَتَخَلَّفُ وَالرَّسُولِ اللَّهِ وَالرَّسُولُ أَنْ يَتَخَلَّفُ وَالرَّسُولِ اللَّهِ وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ أَوْ غَدَّارِ مَكُوِي دَخْبُلُ زِمُوَارُ شَخْبَلَ كَمَ زِمُوَارِ دَهَوَى لَشْوَى فَأَقَّ زِمُوَارِ سَرْتَ وَرَسَوَى فَانْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ تَعْصُبُ هِيَجِي دَخِيَانَتْ سَبَبْ مَالَ وَأَوْلَادْ دِي د خیانت سبب چې سړی غداری کې او خیانت کوي د مال د وجه نه کوي نو تزید من دنیا او پوهشي چې یقینا مالونه ستاسو اولادونه ستاسو دا ازمیخت دی او یقین وکئ چې یقینا الله د هغه سره لوی اجر لوی نو دا د الله دپاره قربان کا الله به لوی اجر درکړي. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا سلورم قاعده تفریب سلورم صفت پنځم قاعده یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا الله پنځم صفاتو و مما رزقنا ينفقون الله چول سور کړل کوم هنر هغه د الله نه قربانی مال علم ځواني هغه د الله نه قربانی داږي د کمندنو پنځم قاعده په تفریب دغه و تقوا راشي چه مال زوانی ارسو دا اللہ نا قربانی نو از وبرو بی تقوی تقوی زان کی پیدا کی چه اللہ دل فرقان در کی تقوا پیدا کی چې الله تعالی فرقان در کی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو دو حصول فرقان دپاره تقوا ضروری ده یا ایمان والو کتاب ځان وساتئ دا الله د خلاف نه ځان بچ کی دا الله د نا فرمانه نه ایا جلکم فرقان او بغیر دیتا سولرا او بغیر دیتا سولرا فرقان یو مطلب فرقان فیصله علمی فرقانن نور بدرتا الله نصیب کی یا نور بدرتا نصیب شی نور قلبی چاغی کی باتو دا حق او دا باطل فیصله کرے دا حق او دا باطل فیصله کرے فرقان علمی هغه دې کم نه نو دا چې الله بدلا تا قدر کی حق او باطل خبره به بیا پیژنې دې فیصله عملی غلبه عل الاعداء غلبه عل الاعداء الله بدلا دشمنانو باندې در کی پزړ کې باندې اسلام غالب شي شکونه شبهات هر څه ختم شي هر صبح ختم شي و فرقانا او الله ودل په دشمنانو غلبه درکی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل فرقانن امتیازی شان سالم دنیا کې بستا شان امتیازی کوم امتیازی باندې کوم په فرق وای فرقان بری چې الله تعالی سوچته هم بری اثری او چې کله دنیا ته خبره کوي نوم بری اثری سالمه دنیا کې وستای وسر رسوخی او زمانہ کیا ہوا جب میری آہ میں اثر تھا یہی چشم خون فشاتی یہی دل یہی جگر تھا دا مسلمان چې کم دنو داغن بار سے لڑزیدل فرقانا ولی تقوا او زمانگ نمک نپیشو نیری گی خا انگریز داغن چې کم دنو مونږ یریګو ان تتقوا الله یجعلکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم اولر وکي الله تاسو نه تکلیفونه تاسو پریشانې ما الله ختمي کی مهنګای به ختم شي ارث به ختم او ما بکي الله تاسو ته معافي وکي الله تاسو ته والله ذو الفضل العظیم الله تعالی دې خوند فضل لوي لو احسان خاوندی فالله ذو الفضل العظیم مثال لفرقان و ایز یمکرو بک الذین کفروا دار الندوا نبی علیہ السلام د پیدائشنا یو کم وشل کالا 139 سال مخ کی د نبی علیہ السلام د پیدائشنا مخ کی قصی جوڑا کڑی وا د قریشو نکو چه با دی که با زما اولاد راجمه کی گی او مشوره با کی او دا غی ذهنو چه من با عالمی حکومت قائمو دا غی با اهم مشوره پا دا غدار و ندوه که کولا دا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام خلاف راجمه شو مشوره کولا چاوی تردوی شیخ نجد ناستو اغا تاوی چوی تردوی قوم بیدل را اخلاص کی چاوی شروعی شیطان ناستو دو بودا بابا پا شکل اغوی ما طرف تبراشی دو زبو سرسو کن بیا ابو جالوی وجنوی وی او نو قبیلیو نو گزار بپیو کو یو گزار طول بی پوینا که شریک شو نو کن بی دچانا بدل اخلی او پیسې بغواړي نو موږ باندې قبیلې پیسې راجم کو ور به کو شیطان وین الرأی هو الرأی رایم دای پدې اتفاق راغی نبی علیہ السلام تکې نه اصل شپې چې سار راوزی نو حمله او پیو کو ور سره ناشتی نبی علیہ السلام تعالی حکم کو ایزا نبی علیہ السلام راووتو دی دیوال تا ناستی شگی راواغستی پسترونو کی والگی لگی واچولی داسی چې دله سره نه پیژنې په سر به تعلقي دا چې کمندنو په سر ور لګي لګي شي دي څه واچولې ولاړ دینا غرمه لګ تاود شو نور راو خو ته شراکو ټیم سره رڼای شو څوک پاو د اسماتي لراوتی یو له आवाज ورکو هلکه خیر خوده قبله بدل کړې کم طرف ته دیوال ته مخ کړې ولی خیر دی چلی ولی منگا محمد تا ناسو شریع چرا اوزو گو یه کنا پاسی دلگانو از تو وقت لده تاسو لی پسر لگی لگی شگیم سکری سکر شگی پسر وی نبی علی صلاة و سلام تلو حجرت کڑو او دیداسو دیوال تا وارو مرکولو الله رب العزت وی ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقان بدل درکم فایزام کرو بک الذین کفروا او باکی چې خلاف فریب کړو چل جوړ کړو منصوبه جوړ کړو باکی چې پلان جوړ کړو منصوبه کړو ستا خلاف هغه سان چې کوبر کړو دا چې دی و تړی تعالی را یا وی وجنی دایمن کې ذکر اوړه چې فیصله پیښی وا او یا او شڑی تالرا او دی پلان کو منصوبه کولا ویم کر اللہ او اللہ رب بریدو تم تدبیر کو او اللہ دی غور تدبیر کو ان کے ویزات اطلاع لیم شچال فرقان ورنکی نور و تنصیب نشی اغتاو گورا شچال تا فرقان نده نصیب شوی ند آغی مثال آغی دی کم دنو دا اللہ یا تو نبارک سوئی اغی ته زړه دور نشتانو وایذات اللالم آیاتنا پاک چې بیانول شي د آیاتنا من وای یقینا وارد المنغا کیرا د حکمنګا نو خامخا او بوای مون پشان دی نه دا مگر کسی د پخوانو اساطیر الاولین دا چې کمنو کسی د پخوانو دا مونږ هم ول شو مړو یا سدور شیخونه عربی دا او پاکی چو اس قالو پاک شو ویلی دی اللهم ان کان از اول حق اے الله کدا چې کمنو هو الحق کو دا او ان کان از کوي دا قران هو الحق دا حق یې ساره طرفنا فان تر علينا اجاره من السما راوره په مبارک کانی د بارنا ګورو یک حقي په کارو به صداو چې الله کا حق نو موږ له ژوند ته سکه او په کار دا دوی کدا حقی په مون کانی وروه کانی وروه معاویه رضی الله تعالی نو یو قوم سبا والا سر خبرې کولې ناغته وی پستا سو قوم والا ډیر کما کل نو چې دوی چې باید بین اسفار نه زمونږ د سفرونه لری لری کا هغه ته وی ستاره غنه خډیر کما کل نو چې ان کان هاذا ول حق من نیک فهم تر علینا حجارتن میرا سوا معاویه رضی اللہ تعالی عنہ داسې غلی کړم چې سوا یې نور او راو په مونږ باندې کانی د بارنا آیتنا بیا ځابین علیم یا راول چې کوم عذاب دردونکو په ما کان الله او واسب وان تفیم ترغیب هجرت تا چار کله دې داسې دي عذاب په دراتلو دې نو بس ستاده وجه نه عذاب باندې نو ته دې ډړې تشا چ الله بیا عذاب راولی فما کان الله او نه الله رب العزت دغه سوالم چې دی په خلیم عذاب غواړي په عملو عذاب غواړي الله ولا ورکی ولینا جواب وجود د نبی علی سلام باندې او فما کان الله او نه الله سزا ورکې دی لاره او ته په دې کې او نه الله سزا ورکون کې دی لاره په هم استغفرون یو قول عام مفسرین وی چ مشرکانو م استغفار کو زنه کارونه دیم گناه غنل او بخنه به غختلا نو د مکافر استغفار هم دنیوی عذاب منه کوي اخرت کې فائدہ نه ور کوي خو دنیوی عذاب منه کوي زمنګ حضرت ته وینا د دینه مراد چې کم دینو اغه زویب مسلمانان دي لولا رجال مؤمنون سوره فتح کې چې کم راځي اغه ته نه مراد دي چاغه مسلمانان بخنه غواړي دا غي د وجنه د کمزور مسلمانانو د وجنه دای باندې عذاب ناراضي نو د مسلمانانو استغفار د عاجزان و فقیران و استغفار داد عذاب نمانی گنین و تبایی دا وما لهم او سشوی دیل را چالله بول سزان ورکی دا علت دا جهاد وهم یسدون عن المسجد الحرام او دی بندی خلق دی جماعت عزت مننا وما کانو لیاو او ندی زموار دی جماعت دی متولیان ندی اختیار مند دی جماعت ندی اختیار مند دی مگر موحدین الا المتقون مگر پرهیزگار خلق پکار دادا چه دی جماعت متولی او دی جماعت مشر اگر دی پرهیزگار او نیک سڑی وی او ساغ سوکی چه بیل ورکی بس چه بیل ورکی اگر بس هر سار سدی جماعت هر ساغ دی ولیکن اکثرم لا علمون خوزیات دی نپویگی نام یار دی خو منس کئی دادا فضوان دی منس کئی جواب دی منس شده او پریت تیسی وما کان صلاتهم آنو ندی منس دی پخواد بیت اللہ کی اللہ مقام و تصدیع مگر شفیلی و تانی تکوال لا سفول یو مطلب لکه سنگ چه دا بیکار دی دا کشان دی منس بیکار دی لکه سولی و تانی تکوال دا بیکار کار دی د دې د امور چې شرک په عقیده کړه دې مدام څه شي دویم د دې منځوم د کشن شاټول وې ټول دا بودرې د ربط رب لا شي شو دا تل وکاو او لګیا بو دا په متصوفو جاهل متصوفو تردید دی چې هغه ګڼات عبادت وې رقص ته عبادت وې قواله د کمندنو عبادت وې کراچی کی عبداللہ شاہ عزیز مزار کی قوالے مجلس سمون چکرو لگو چلڑو نخرب پکی جوڑ رو را باجوا دپڑائی وی من خدا شنو لی لی چدا مفرشامو لی سبدی اللہ خساتی نو آغا یو شیر آمیدان تا شو گرڈا دا پارا خود دوم را بدرنگا توبہ خدای توبہ تک تور سوٹے ہو او گیر اخرولی وی او تور پتلونی اچولیو تورو تور پتلونی سکڑا اچولیو سیگریٹیو مو او اگا چه کندنو را میدان تا شه گڑای کولا ما تا مولیس سی بوی دستی دی میں وقت وطاکی دی دین دی کنا دا مای دین دی وروک دالا سی دی نا دا غرب و غروب دی تا دین وی الا مقام و تصدیع او پا دا نبی علیہ السلام و السلام پا بد دی کسی چل گئی نبی علیہ السلام سالگیره چه مناوی ده نبی علیہ السلام سالگیره چه مناوی جیناکو چه سنگزان جوڑ کردی او پاگی که چه کمدانسو نکیگی کمدانسو نکیگی او سچل پا کیگی داوی منگ ده نبی علیہ السلام پا پیدایش خوشا لیو الا مقام و تصدیام مگر سولی او تانی او ده شیعگان و شام غریبان کردی تا پوسکو شام غریبان شاہ چه کمدن دو دی شام غریبا او بیا چه کمدنو طول یو زی ناستی علکانو جنکی او ناسابای که پکی لیٹ مرشی نورا پا لما تا پتا نشتی الا مکام و تصدیع فازو قل ازای ما کندم تکفرون او سا کئی سزا دا سزا وکنا دا قیدیان اکڑا رو وی وجلو فازو قل ازاب الاسر والقتلو مدارکویم یقینا کسان کفر او چې کفر کړه دا ردی ګندګه ذکر کړي چې دای لایق د عذاب دی او سزا ول ورکول دي عذاب جهاد ته کنه وقاتلو عمر پسې راوړي پماک ان الذين یقینا کسان چې انکار کړه کفر کړه ينفقون اموالهم لګي مالون خپل انجیو په ذریعہ باندې او دارنګ نور مؤسسات خیریو داغی په ذریعہ باندې ينفقون اموالهم لگئی مالون اقفل فی اصدوان سبیل اللہ ناشبان کدی خلق دین دا اللہ نا فسا ينفقون ام زرده چه خرج بکدی دی مالون لرم او بیا بشی پا دیوانی و بال او افسوس وی بارمان چه مالون ام نوی لگوالی منگوالا روڑونا جوڑ کرلو او اس کمدنو زمن خلاب کی منگوالا اسپتالونا جوڑ کرل سنبا اغلبون بیا بچه کمدنو کمزوری کڑیشی ها کسان چې کفر کړه جانم دار جمع وکړې شي لیامیز الله الخبیثا که یغلبون سره متعلق شي لیامیزا زه خبیث نه مراد منافق او دو طیب نا مراد مخلص او که یخشرون سرشی دو خبیث نا مراد کافر طیب نا مراد مومن دا دې لپاره چې جدا کې الله په لید پاک نه وایذل الخبيثه او ګرځي ګان لرا باز ولا باز زنه په زنه باندې فایر کومو جميعا ترا پند مګی دل را ټول یو ځای به کی نو غوبل سره جميعا فایذل او فی جهنم کی په دل جهنم کې ټول کافران را ځای کی او مسلمانانو مخالف متحد شي او الله د مسلمان په ذریعہ په یوی حمله باندې ټول واسلین جهنم کی اولائک هم الخاسرون دا خلق چې دینوم دی ویتاونیان قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف هو د پاردا کسانو هو کسانو ته چې کفر کړه وې ان ينتهوا کلیمنه شو د کفر او شرک نه نو ما پکړې شې دا چې مخې کړې دي و ان یهودو دا د قتال نمخ کی دعوت دا دعوت ورکا دا قتال نمخ کی بیان و توقع ای انتو قدیمان شدی کفر دا شرکنا ما بگر شدی دا آچی مخی کردی او قدیر اگر دی کفر و شرکنا یقینا تیر شویده قانون دا پخوانو قانون چه کندن دا پخوانو اغدار چه دنیا کی متبا کی گی آخرت کی سزا نو چه قانون متوجی شو و قاتلوهم الله ولا استاپ الله سزا اور کی نبی وجنا داود صورت وقاتلوا وجنگی لیدے سرا تر دے پورے چپاتی نش فتنا شرک او زور د کافرانو او شج کم دنو نظام د جوان ټول لا الله بیا بگید بل شانی ويكون الدين كله لله او شج کم دنو تابیداری ټولا پټولا د الله لپاره توهانیو ک کرهانی نو مسلمان با توان شی او کافر با کرهن دا اللہ قانون تا سشی تابدار شی چیز دیو قبول کی سوک پا معاہده کی سشی راشی ناغی با تکمدنو دا اللہ رب العزت دین تا تابی شی قوانین دی اسلام با اومنی کلو للہ فاین تاو فاین اللہ ما یبرن بسویر کدی بن شو دا جنگ دا مسلمان نا یقینا الله په عمل دې لیدل کېده او انت الله او کوا خپلې د کوه وا خپلې اسلام نه او ایمان نه نو پوښه چې یقینا الله له مددگار تاسو دیوانه ومایا چې اردا زیات یو مونږه کامیو دې سره وصله دا مونږ داسیو نعم المولا و نعم النصير سخه است مددگار سخه ستر دوست او سخه است مددگار هغه الله دې چه اللہ چه سر دوستیو کی غزائی کی گی نا او چه اللہ دا چه مدد کی نا کمزور کی گی نا چه اللہ دا مددو کو او مالونا حاصل شو نوالمو پوشی مسارف دا مال غنیمت آنما غنیمتم آغا چه تاسو حاصل کی دا سیدنا چه تاسو واقلی دا کافرون سمال فانا للہ خمسو الله لر پینځم دا نبی علیہ السلام لا یعنی لا پینځم دا بیت المال لا او بیت المال مصارف زادی والذ القربا او خپلوان د نبی علیہ السلام لا پاغی زکات نکیږي پاغی له غنیمت نبره خور کی بیت المال لا آیت مارانو غریبانو مسافر کتا سی مال لري په الله باندې پاغه باندې شنا پاغه مدد فمان زلنا پاغه مدد چنازل کلمیو علا عبدنا پا بند اقبل باندی یوم الفرقان پا غرز دفیسلی بدلت فرقان وی انتا تقل لا یجل لکم فرقانا فیسلو شو پا دغا ورز پا رج مقام اخشد وڈالی اولا ری پا رج بان قدرت والا از انتو بلودوت دنیا ترغیب دی اللہ رب العزت مدد کئی ایزان تو ملو دوت دنیا پاو کی جتاس ہوئی پغاڑنی زیبانی او غیو پغاڑ لری بانی اغی نزتاسو نزی طرف تو ہوئی اغی لری طرف تو دا کم دینا کچ کئی دا کچ کئی او ناب کئی دا مدینی منورینا دا یقینی خبر دا چی افضل بیت اللہ شریف و مکم و کرم و خود دا وقت کی مکم و کرم دا چی کم دینو دار حربو دار حرب او مدینه منوره دار اسلام نو الله ته محبوب دار اسلام نو ناب طول او کټ چې کینو د کم ځای نه کی مدینه نه کی پاو کې تاسو بل عدوات دنیا پا طرف نزدې وي او دې په طرف لری باندې و ورګ بو اسفل منکم او قافله چې کم ننو هغه لاندې طرف ته تاسو نه اوس وته یمبو وي اوسنی وخت کې مم ما یلی سیف البحر سمندر طرف ته دریاب طرف ته تقریبا د بدر نه 600 کیلومتر 70 اوسا خوال لري ورګ بو اسفل منکم ولو تواتم لاختلفتم فی المیاد او که تاسو یو بل سره لوس کړو یعنی کوادیم کړوی مخامخ تاسو به اختلاف کړو واده کې یعنی یو ډل براغلی نه وي ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا خدا چې پورا کی الله غا فیصله چې کې دعا الله رب العزت ته منظور وا چې تاسو په یو بل ورولی الله وروستي حکمت جهاد لیالک من حلک ام بینا ویحیا من حیا ام بینا ندید پارا لیالک من حلک ندید پارا چه حلاک شی آغا سوکو چه آغا حلاکو پس دو خارک دلو دلیلنا پس دلیلنا ویحیا او جواندیشی آغا سوک چه جواندیو پس کم دنو دو خارک دلو دلیلنا پس دلیلنا سمطلب یو دا حلاکت نا مران حلاکت ظاهری یعنی ختم دل برباد دل او دا یحیا نا مران حیات ظاهری جوان کول پات کی دل پا دنیا نو یلی حلکا من حلکا دا دید پارا چه تباشی و برباد شی آغا سوکو حلکا چاگا دی کم دنو تبا و برباد و پس دا دلیل نا ان دلیل راغی نو بس او د انکارو کو نو دې سو تباو خو اوس یې غتباس تبایس شو کار شو وایا هيا او ژوندو کی او اباد شیا رسو کو حیا هم بینا شغه ژوند دیو پس د دلیل نه دلیل راغی هغه ژوند شو ایمان راوړو نو شو ژوند شو نو اللہ دے جواندے کئی پس مکہ پاتی کئی چھ دے پاتی شی دویم لیا لکانا موراد چھ کمدنو حلاکت مانوی کافر کیدل او دا یحیانا موراد حیات مانوی جواندے کیدل یعنی ایمان راوڑل ایمان راوڑل نو یلی آلکا من آلکا دده ده پارا چه کافر شی آغا سوکو شاغا حلاکو تباو پس دلیلنا نو دده ده حلاک کفر بخکار شی وایا حیا او منور شی او ایماندار شی آغا سوکو حیام بینا شاغا جوانده شو ایمان راوڑو پس دلیلنا یعنی دده دا ایمان او نورانیت پا خکارشید ایمان او نورانیت پا خکارشید یاد ری ما لیا حلکا کی بربادی دلوالا او حلکا چه کافری نو لیا حلکا دا چه برباد شی آغا سوکو چه آغا کافر شیو پاس دلیلنا چه کافر برباد شی وایا حیا او آباد او منور شی او ایماندار شی آغا سوکو چا چه کم دنو جوانده و پس دلیلنا و این اللہ لسمیون علیم او یقین اللہ ری خام خوری دنکه پویزات ایزوری قوم اللہ فی منامک قلیلا دا ترغیب دا اللہ دا مددونو بسوائی دا اللہ دا مددونو بلا قسمو نیم پاو کې جو خدل تا تدی الله په خوب ستا کې قلیلن لگ قلیلن لگ نو د پیغمبر خوب خو وهی نو جواب دا وتا خلق خدل چې د چا خاتمه په کفر وای خاتمه په کفر وا ناغه او تو خودل والا اراكم كثيرا او کو خودل تا د ډیر خامغه تاسو به شوي وي او خامغه تاسو به اختلاف کړه او په کار د زیاد کې چې کو یو کني کو خو الله به جو ساتلې یقینا الله په فراز شنو باندې وایذری کوم مزل تقاتم دا بل مدد تعالی رب العزت چه کافر و مسلمان یو بل تعلق کرل یو بل تعلق کرل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فقط کلیلو فی آئیوننا یوم بدرین دا بدر پر از زمان پا سرگو که دوم رکم شو حتی قلتو لرجل الى جنبی تراهم سبعین ما خپل ملګری ته وویل شاویا کا سبئی ناغوینا ناویانا سلی ناغوی چینا بل هم می آ حتا اخذنا رجولا من هم ریمانگ تی او سڑے اولی دو اونی و قیدی نمانگ تی تا پوسو کو ناغوی کن نا الفن منگ زریو آئی منگ تا اویا سل سکی کاری دل او موجا الوین وی مانا پریدوئی دور ندی دوم را ندی وی وی ورشی علکان پسی اولی گئی آرابی اولی علکان با سرال تماشیمان با سرال بی کئی بیا دوم را یو بلتا کم کرل دوم را یو بلتا کم کرل چه کل ایمانی قوت سیواشی نبیا چه کمدن دنیا و مافیها زیرو شی دا بیا صفر شی امام احمد ابن حنبل باندې یو فوجی ډیوټي و ناغه فوجی هغه د کمندونو وای او هغه حاکم او افسر وایل و یوم یذم ما نحن فی عینیه الا کامثال الذباب یوم یذم ما نحن فی عینیه الا کامثال الذباب منګ د دې پسترګو کې منګ د پسترګو کې د احمد ابن حنبل پسترګو کې داسې ولکه مچا په خدای کې زمنګ نه سترګم سوځیدا سترګې رانه نه سوځیدا فدا صحابو ایمانی قوتو هغه یو ته صفر ښکارو اسم نو ښکارا ابو جال کامو غانل ابو جال کی ایمانی طاقت نه و نو آغا ایمان والاو تا او دین والاو تا سپکو قتل سپکو اتاو قتل آغا سپک گانل چه دست سیزو نوی نو دیندار خلق او ایمان والا آغا چه کمدنو سپک مگانا پسترگو که با دی خارشی دا بری دسترگو از غیشی مبین حقیر گدایان اسکرا کی کم شہان بے کمر و خسران بے کلان مبین حقیر گدایان اسکرا کی کم دادے شک فقیران دالابان چمہین دا ملنگان دی دسپک مگورا شہان بے کمر و خسران بے کلان دا بے تاج آباد شہان دی اداج کمدنو بے وصلی فوج دے دیل اللہ رب العزت پا مینہ مستی وائزری کموہم پاکی چو خل تاستا دی اللہ رب العزت چکل تاستا مخامخ شوئی ستاستا بسترگو کے لگ وائیو قلل کم فی آئیونیم او کمکڑی تاستا دا غی بسترگو کے حدید پارا چوکی اللہ فیصلہ چدکی دو دا چنافیز ہے کی بس کانی چی ورہ والی پیوبل او اللہ تواب پسکڑی چی تولکارونا شپاگم خیدہ دا تفریق ما سبقہ دا اے ایماندارو ازا لقیتم فیاتن کالا جی تاسو مخشید ڈالی سارا نکلک شی تاسو نبی علیہ السلام و سلام ہوئی لا تتمنو لقال دوی تاسو دشمن ملاقات غواڑی ماں وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا او چه کالا تاسو مخامخ شوئی نکلک شئی وَعَلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَعْتَزُ الْعَلِ السُّيُوفَ او پوشی چه جانت دستور و دستوری دلان دیده فز بطو کلک شیطاسو نو دا تفریب ما سبقه دا طول قیده را جمع که انقادو الاللہ فلا تتولو فاتیو اللہ و رسولو وستجیبو ولا تخونو واتقو اللہ نو امداد بری اللہ کئی فز بطو ودکر اللہ کسیر او یادوی اللہ لر دیر دیر کې دې شي چې تاسو غالب شي وو دشمن باندې کامیاب شي او دشمن باندې غالب شي دیم باب د صورت او پاغي کې آداب او داغي فواید ذکر کړي هر ادب سره با داغي فواید ذکر کړي هر یو ادب سره با داغي فواید راوړي اول ادب ولا تنازو مکوي او صبر کوئی داغی فائدہ براوڑی ان اللہ ما صابرین اللہ بدر سر ملگرشی که یو بل سر اون خطی پخپل ورولی او پا یو بل لگیا شوی مسلمانان دا اللہ معیت پا ختمی بیا تابداریو که دا اللہ دا پیغمبر فلا تنازو او یو بل سر ان خلی ما یو بل سر جگڑ مکوئی چه هم بی مال و هم بی جاراشی و بیان داراشی چه مال سر مین زیادشی و مقصود مال شی او چه کلا ترک جهاد راشی نو تنازو راشی ولا تنازو مطلب ده اقامت دین محنت ما پریده او ده جهاد محنت ما پریده کام اکیوی و کم ادنیوی او چه کل جهاد کوئی نو متفق بئی او چه کل ترک جهاد راغی نو بیا با تنازوی پیو بلبن خطیئی پیو بلبن خطیئی نو ولا تنازو تاسو اختلاف مکوئی دیو بل سرا فتفشلو اتا زبری حکم دا تنازو نتیجہ چه خپلو که مسلمانان یو بل سرا ان خلی نو فتفشلو بی حمت بشی فشل براشی چه کل مشاران خپلو کی اختلاف شروع کی نو کشاران بی حمت شی کشارانو کی بی حمتی راشی او داغی حمت آسوس شی چه را دامنگ سکو دا کی گی سو اگر صورت نال کی وی فتح زلہ قدم بعد ثبوت آ کلک قدمون آغا باو خوئی گی کلک قدمون باو خوئی گی او بیا زور تقسیم شی سیو سره شی او سبل سره شی اجه تنازو را شی زن یو سره شی او زن بل سره شی دا مسلمانان زور تقسیم شی نو همت بایلو همت کمزور شو حوصله خراب شو حوصله خراب شو زور تقسیم شو و اتا زبری حکم پا دشمن چه کمروبو نا ختم فیزا اوس پک خیری پا یو بل را لگی دلی نو خاتم وشی غلب استاسو قرابا دبدبا سولتکم و طاقتکم دا جهاد و دا محاد یو خاص هواوی اغا بدل اللہ در نکی اغا در نکی ختم بشی و تازه باری حکم او کلک شی یقینا اللہ رسر دکلکونا فلا تکونو کالذینا تکبر و غرور دا معنی ده پا مدد الهی که تکبر مکوی غرور مکوی بیا با دا اللہ مدد نی بیا با دا اللہ مدد نی چکل ابو سفیان خلاص شو ناغا ابو جال تا کسو لگا قاسدی و تاو لگا وی بس وشوا واپس شا من خلاص شو اواز جنگونو تاجت نیشتا زوا پاسو ابو جال و توی لا والله لا نرجو لا والله لا نرجو حتا نرد ما بدرن وننهار الجزورا ونشرب الخمرا وتازف القل القینات وتتحدث العرب بمکاننا فی آیومنا هذا په قسم په خدای کو واپس شم بدر تبزو اول تبو خان لالو ال تب شراب سکو وتعذف علينا القينات او جنکه بگانی ویو فانا تتحدث العرب بمكاننا هذا او رب بیا کسی کئی زمن کسی با عرب کئی ویکڑے والا دغوا نبی علیہ السلام اللہ تسوالو کو اللہم ان قریشن قد اقبلت بفقرها و خویلائها لتجادل رسولک اللہ قریش دیر پا فقر و پا تکبر راغلی دی استاد پیغمبر مقابله کول غواړي استاد پیغمبر مقابله کول غواړي فخر غرور تکبر مکو او مکه گئی دا کسانو غوندي شوات لی ود خپل کورونو نه باطوران په تکبر سره او د پار د خود له خلکو به خلک به خبره کوي بیا پای سدون ان سبیل الله او باندې ول خلک د دین د الله نه او الله په عمل دې وګيرهونکې وائز دیان لهم و شیطان مالهم دی سر غم شو چی یر منگا خوروانی گو زو روان خویو جنگلا خوکچر تخواک بنو خوزاعت بنو کنانه دی او کاغی ربانی حمله اکڑا بیا بسکی گی در کاغی سر زر دشمنی و نو شیطان سراقه ابن مالک پشکل راغی ولوی تاو سزو دور دلخ کارم استاسو کله وخوشه زو په تاسو حمله کومه کله واه شازه د سارایم زای چیزو را روانو وسره چې کله رانی زیشو او دا فرشتي اولی دي زګه د خو زړه یارانه وا چې دا بره نه را کوزیږي همالګری ته وی په الله سره لا پریدا هغه ته ولې خیر خودته چې موږ سره راغله وي ته پریدا د الله سره پریدا وینځ نور پکې نیم اورا دې سره زما د جنگ وس نشته سمندر ته مخ کو اول ته و د انګل سمندر ته ځان دې کندن لوري کدا غینا پاو کې فقتالهم بالكذب والبهتان وانو جنودهم فاساكر الشيطان الله ناصر عبده بيماني کافر سره شیطان ملګرتیا کوي او ان که ده شیطان کان ضعیفا هر بی دین بده پا نیمه که پریدی هر بی دین چه ده دبانه اعتباد دکی چه عقیده غلط آو آمیشن غلط آو پا غبانه پا انخلابی کار که اعتماد دکی اولی پا نیمه که پریدی وای زیان علاوم شیطان او پا که چه خستقل دیتا شیطان ملونا دی پی ورسی پی او ته وینیش زور اور بتا سنن تخال کو نازم پنا گیر تاسو هر کلا چې دې کا ټوکړای جوړډالو نو دیو پوند خپل باندې ویوال یقینا زجدای ما وزارم تاسو نه یقینا زوینه ما غته تاسو نه وینه یو وګوره کشف وتا شوه ده کنه دی وای کشف چې کم نه نو وی و پلان کی ته کشف کیږي شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ذکر کړی دی فتوح الغیب کی داغه کتاب دے فتوح الغیب اغه وی کشف د ریاضت سره تعلق ساتي دا هندو توم کیږي پیداړو کمال نه پیچ یو سره ریاضت کی او بدن کمزور کی دته زمي خیالي سيزونه متشکل کیږي ها کشفي پیداړو سشه نه دي شیطان ته کشف شوه دی اصل سيز د دین تابعداري و اینی آرام آلا تران یقیناً زوینه ماغا چتا سوینه وینای یقیناً زیاریگم دا اللہ نا او گورا دیم وی زیاریگم خود دا یاری سر اتباع نوا چکم یارا که توعات او تابیداری نوی آغا سر شیطان یارا دا چه سره وی توبه خدای توبه زد خدای ندیر یاریگم او نپا سودی لکی نچه کمدنو پا غلای لکی نه پر ڈاکی لکی نه پر رشوتی لکی او قسم په خدای ر زما په لکی چې کما یارا دا در شیطان هم و نبی علیہ السلام وای الله مرزقنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاشک الله مال اغه یارا راکا چې زما د ګنا په منځ کې دیوال شي چې زما او د ګناه په مینس کې دیوال شي. یاره هغه ده چې سړی د ګناه نه بچ کی، دا د نفس چابک دی. شاول الله رحمه الله فرمایي چې اصل ایمان محبت دی، محبت دی. خدا خوف چې دی نو دا د نفس لپاره چابک دی، ځکه دې د خواهشاتو نه په چابک نه بغیر نه بندېږي. په دله به دا یره د الله چابک کای، دا صوت للنفس. او الله له سخت سزا والا اذ یقول المنافقون، دا زورنه منافقانو ته هر جهادي میدان کې دورنګ خلق وي، پاو کې چې ویل منافقانو هغه کسانو چې په زړونو دی کې بیماری ده، غر اولای دینهم، دو ککڑی دی خلکو لرا دین ده دی چه دی داوی چه منگ باتی کم دنو دا دین پا طول دنیا نافذ کهو، دا کورونو که ناستو خی دا مر زان لے کار کتل دی. غر اولای دینهم، دیوی چه دا دین با پا طول دنیا نافذ کی گی، دو توری دی و سرا او روان شوی دی هی منگ باتی کم دنو دا دین نافذ کهو، دا بکو دا بکو. اللہ وی مغرورین ندی وی متوکلین نی، فمن یتوکل علی اللہ، آسوک چزان والکی اللہ تا، یقینا اللہ رسول اور حکمت والا. فلو ترائز توف اللذین، یر منافقانو تا یر دا اخیرت و دا برزخ، فلو ترائز توف اللذین، او کتالی دلو پاوکی چه ساخ لی دا کسانو نا چه کفر کرد پارکتی، تا کئی با مخونا و کناتی دا دی تا سار با تیو باسی. پادو کو عذاب الحریق، او تبوی چو سکی عذاب دا سزاولو. دا لاده خبر تا نده کچھ شوه، زمان چارتده نازم سی بوی فیاض ویدهی چه کمدنو وی چه عذاب قبر ویمون خو عذاب کتم منو، وی عذاب قبر نا عذاب کتم سکو منو. داو گورا دا عذاب کت تی لاده مر داغا نده قبر کی ایخه نده عذاب شروع شو، قبر تیلا کسکل نده عذاب شروع شو. تکیه ویه وزوکو عذاب الاریق، او سکی ده کمدنو عذاب دسوده انکی ور دار دیو جنا چکینن لیگلیو لاسون استاسو. وان اللہ او یقینن اللہ نده ظلم کونکی فیسیو بنده بانده کدابی آل فران نمونه ده یرد دنیا، دنیا کې بم تباشی کافر به دنیا کې هم تباوی. کتوای چې دی سره مال او دولت ډیر دی، نو کدا بیا ل فرعون حال دې پشان حال ل فرعونانو دا په کوبر کې او په تباہی کې. والذین او دا کسانو په شان چې مخیر دینو انکار کړو دا ستر د الله نه، نو نی ول الله دې لره د وجد جرمونو نه، یقینا اللہ دے مضبوط و سخت سزا والا، اللہ دے طاقت والا و سخت سزا والا. ذالک بان اللہ دے چه کمدنو والا اول سزا ورکڑا، ذالک بان اللہ دار دی وجنا چه یقینا اللہ ندے بدل ان کے، لام یکو مغیرن ندے اللہ رب العزت اغسن کے او بدل ان کے دیو نعمت چکڑے بھی دی نعمت طرف یو قوم باندی تر دې پورې چې دې بدل کی هغه دین او هغه حکمونه چې په دې باندې چې دې باندې وو. داسې سورۃ الرعد یو لسم آیات کې وموي، سورۃ الرعد یو لسم آیات کې هم دغه شان ذکر کړي. سورۃ البقره، سورۃ البقره کې ویلو ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب. آيات نمبر 211 211 سوق چې د الله نعمت بدل کی، یعنی د الله د نعمت نا قدریو کی انکاریو کی، فإن الله شديد العقاب، یقینا الله رب سخت سزا والا، الله رب العزت سزا ورکي، الله سزا ورکي. فإن الله شديد العقاب. او يوصل دو پنزوستم کی ویلو واشکرو لی ولا تکفرون، قدرو کئی زماد نعمت او نا قدری مکوائی، دا اللہ دا نعمت نا قدری او کئی دین پا عمل کراو لی نا قدری مکوائی. حتا یغیروا ما بانفسهم. دې آیات مطلب دا دی چې به بندګانو یو دنیوي حالتی او مزیداری یو دنیوي حالتی او مزیداری نو الله رب العزت د دې دا حالت کل حالت دا الله خرابینا دا الله نه خرابوي خو چې کله الله دې له قانون ورکی تشریعی نظام ورکی فدای باندې فرض کی چې دا نعمت دا دین دا تاسو په خپل زندګۍ کې راولې او دې اک دین او اک نظام هغه بدل کی او پری دي چې کله دې د الله دین خراب کی او الله دې هغه حالات تکی خراب کی. لکه سورۃ النحل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آيات نمبر 112 يوصل دول سم آمنوا بي اتمينانوا بي حالات سمو وچکل الله رب العزت پیغمبر راولی گو او دی چکندن داغی انکارو کو نو حالت بدل شو فاذاق الله لباس الجوع بدل شو. دا مطلب دی چې الله دې هیڅ حالت نه خرابوي امن نه خرابوي دا غي سوکالي نه خرابوي دا غي نعمتونه اقتصادیات نه خرابوي خو چې کله تعالی دا قانون دی جاری کول وي او دې قانون جاری نکی الله ولا امن خراب کی او الله ولا ارتسکی خراب کی. مطلب دا آیات دا دی اگر شیر چتا سوائی اللہ نے اس قوم کو حالت نہیں بدلی جس کو خیال نہ ہو اپنے حالت بدلنے کا. اب خپل زائیو خبر ادا چیزان لبا زائری اسباب استعمال ہے پتیار اللہ رب العزت سا حالت نہ بدلیں چیتوائے بڑا بیرے او پناہ سکو نہ ڈیرے نہ صبح کائیں اگر زان لبا خبر ادا ہر دی آیات وضاحت نہ دی دی آیات مطلب آگا نہ دی دی آیات دا مطلب چې تکوینی حالت الله ال بدلی چې خلق تشریح بدلی تشریح بدل کی. دا په یو حدیث کې راغلی دی اوږد روایت ته مصنف دی ابن ابي شيبه او ابن مردوي اگر ان کل کړه او په تفسیر د سورۃ الرعد کې په تفسیر د سورۃ الرعد کې بیان القرآن کې تانوی رحم الله تعالی اگر حالت نقل کرده اگر حدیث نقل کرده اوگد روایت تی ذالکا بی ان اللہ لم یکو مغیرن دار دی وجنا چنه دی اللہ خراب اونکے و لرک اونکے دیو نعمت دیو کو چکڑی بی دی را پیو کون تردی چی دی بدل کی و لری کی آغا قوانین و آغا احکام چی او پدی پوری چی پدی بند پدی او لازیمو او یقینا الله دې ورې دونکو په یادات لکه کدا بیا له فرعون دای دوباره راوړو دا اوس تجدید په تغییر کې ده مکه کفر کې وا او اوس په تجدید کې ده دا تغییر کې لکه څنګه وګوره فرعونیان خصم دمو خو چې کله موسی بیان وکړ او دې تغییر وکړ اخذنا آل فرعون بالسنین و نسمنت شي خراب شو حال دې پشان دې فرعونانو دې او دا کسانو چې مخیر دینو کذبوا بیاات ربهم دروغ جن غنلیو آیاتونه دراوی نو علاک میکړل دې لار د وجه جرمونو دینا او ډوب میکړل فرعونان نو دې امت فرعون هغه پوی تاسو کو ورلړه کلی بی بدر تیار تاو کو پادرناله فرعون او ډوب میکړل فرعونان او هر یو دینو ظالمان ان شر الدواب نبی آئی رو زورو نا ذکر گئی یقینا بستر پا زندہ سارو کی آغا کسان دی چو کفر کڑا دے ہند اللہ پنیز اللہ باندی آغا کسان دی چکن کار کڑا دے نو دی ایمان نلاڑی آغا بدبختا آت تا منو چتالا اس کڑا دا دی سرا آو بیا دی ماتی وادی خپل را پا ہر زل پا املایت تا کون زان نبچ کی دا بیلو زائنا فائم مات از کفن نوم بلار بی نا عدب ذکر کئی بل عدب کتب یا امیدی لرا پچان کی فشار رد بیم من خلفهم نو او یراوا د دې د واجب نه اگر استدی د دې دیل داسې گزار ورکا چې بیا خپل بچو ته نصیحت کړي چې چپ شاله کور پاسامه ډیر دړ کړي فاشارت بین مان قلبهم او یراوا د دې د واجب نه سوق شروع سر دینو من من قلبهم کې دې شي چې یاد ساتي او نصیحت قبول کړي وای ما تخافن من قوم او که تا معلوم کړی او قوم نه غداری چته وای را دی وعده ما تهي او غداری کوي فهم بي اله مالا سوا ورتاو کدی تا او دا ورتاو کا حالا سوا څه مطلب چې دواړه خیانت کې برابر شي نه یو حالا سوا چې لم کې برابر شي چې هغه ته پتو لګي چې وعده ختم تا تم پتو لگی چه وعده ختم تم زان ساتا وغد انزان ساتی جس سٹن پر یو بلوارا لی دوین حالا سوا چه شئی برابر فتکونونا سوان حالا دعوت سورا دعوت سورت قاتلو نو پا قاتلو تا رکاوت دعوادو او چه وعده ختم شوا نو تا سوا پا دعوت سورت پانی برابر شئی چې شي برابر په داوی صورت باندې ان الله یقین الله مننه کوي د خیانت ګرو سره فلا سبن الذين كفروا او ګمان دي نه کیه کسان چې کفر کړي سبا کوچ دی مخلاص شي او به تر اخلاص بشي یقینا د لا یوجزون دین شي کمزور کوله الله لپاره پتیختا واحد لو ما ستاتم دا بل ادب اعداد و آلت الحرب ده جنگ تیاری کول اعداد و آلت الحرب یو جنگ ده نفس ترا داغی ده پارا لخکر تیار کا صفات روحانیہ محبت الہیہ توکل المجاہد و منجاہد نفسهو خواہشات و سر جنگ کئے ده خواہشات و لخکر ترا بو سرا حسد سرا تکبر سرا حب مال سرا حب جا سرا راغیل تیاریو کا دا محبت الہیہ دارنگی دا توکل لینابت دا انس رضا دا لخکر روحانی کلی صفتونا واسا تیار کا دویم جان دے آغا دا غلط و ملیان و سرا دا غلط و ملیان و سرا نو آغیل تیار کا علم تیار کا هر قسمہ کاغا علوم آلیه دی کا آلیه دی پاگیزان خپویا کا فرق باطلو سرا جہاد دے دا غی تردید لا علم تیار کا بیدات و شرکیات و تردید دے کمانتیقی فلسفوی نحووی صرفی نا ټول خو تیار کا دا الله د دین به خدمت په نیت درېم جهاد دی هغه د غلط او حاکمانو سره شاید الله قانون نه سمای هغه له تیار کا صبر او توکل هغه ولا تیار کا دا غیخ پل لخر دی صبر توکل هغه د کمندنو ولا تیار کا دا غی زان للخ کرده دویم جهاد ده و قتال کفار و سر میدان کی میدان کی کافران و سر جنگ که دا غی لچه کمدنو خپل سامان تیار که که وصله ده که بدنی چه کمدنو ورزشته منده و ترده دی دا طول جهادونه دی او اغا طولو لتیاره او که اعداد و آلات الحرب دا اهم سیزو او چه ده کم جهاد مقوی او آغا اعداد و تیاره سره نکی ده مطلب داده چه ده اراده نیشته لو اراد الخروج لعادو له عدتا لعادو له عدتا چه کم دعوتی جهاد که داغیخ پل اعداد ده مکی جهاد ده داغیخ پل اعداد ده مدنی جهاد دے داغی خپل اعداد دے دا تیارے اوکا دا ټول ضروری دی وَاَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ وَاَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ او تیار کی دی لرا چو سمرا وزستاسو من قواتن یعنی طاقت مرد او طاقت اغی کی ارس راجی مرد مضبوطی کا چه کافر پس مند و حلغواری کافر پسی می ہوئی ہو رہے دا کافر ننا کافر پسی با مند وائی نو اس نه چې بیا د تساو کیږي او منډه نشواله نو منډه ځکه چې منډه وهل شي پیاده مزل وکا دا چې بیا وای چې یاره پانډای می خټان شو او دا چې کمندنو کلا کې شو وګیږي او دادی واغلی نه من قوت کاغه چې کمندنو لامبوز زکولی نوري نه ځکا قام الرباط الخيل امن قوه الا ان القوه الرم خبردار رمی میو قوت تے نو رمی زکا وامر ربات الخیل او دو تڑلو دا سانونا اسو نو تڑدار جنگ دا تیارا ولو دا سانونا اسو نو تیار کا چلاغی دو سورلے چل لرزی اسو نو چیز زلیدین و تپلکای خیجی زلیدین زمان تعلیمو اوس خو غټ مولا رے دیر وقت پس میولی دو میں سپیرمون خدا لا کسا کوو تیه نا ما تاویل دو ما لا کساو بیا میر ربات الخیل کی کئی ما آگا جی کم دینو وی زمان ویدا زمان ولنی اجتحادو وی وڑو کهو ما من کراسو آگا لکر سوات اللہ کیو کنا اس راگی بکنی ما آگا وی من با پکر شکی رایستلی دا غسین نا مما وی چې دا وړې زنګ نه ویزو وړو کې ما مې دې ته تړې خېږي څنګه لګا دا وړې زنګ نه میرا چا ته پیره ته ګرځېدم مې اجتهاد مې وکړو چې دا لکه دې لخدای پیدا کړې چې په دې بوتا خېږي ویلاړ ما توکل مې وکړو چې لکه لکه څه شنه او خېږم وې چې څنګه مې لکه له ګوتې وړلې او ومې ولا په دېوال سره پروتو وای ببرغ اللہ تیراک لے او دیوار سره چه کبننو پروتم نو چه دا اصلا دا خطو چل دردی اصلا چه بیادو اللہ تیبرغ خوری او دیوار سره پروتی قوام ربات الخیل او تڑل دا آسانونا فاید دولا ترحبون بیادو اللہ یارو ایتاسو ویستا شیخ سبراہیم اللہ ویو ملگیری للانم وی غر غر کتابو نای خیلی دم را غر کتاب رو ما چه تلید لینای ویدا سی پراسی بیال ماراچ ایما آتا ویچی دا سم کتاب دی دا خوڑو مالی دنه دی ایما تی دا سی که چه چکشا ایما چی بیام ایما تا ویچی بینات رسالی می طولی جل کری دی دو دو کالو دا چی او دیده ایما خامی خیخی دی بیدتیان پی یارو چی دا بلشی سر خدا سکت کتابون دی کانا ینور بینات رسالی دی ما خانا بیاغا می طولی دا کالو دا دو کالو جل کری دی ترهبون به ترهبون به ادو الله و ادوکم چیر وای تاسو په دې باندې دشمن دا الله او دشمن تاسو واخرین من دونیم انور دشمنان علاوه د دینه یعنی دا دشمنی بروان چې نه پیژنې تاسو دیلارا چا کې سر دې کې سرا دې الله یعلمهم الله پیژنې دیلارا اچ لګوي تاسو د سیس نه پلار د الله کې یعنی چې څه کله اعداد کای نو مال بلګر کنه ما په لار ده الله کی فرعون رکړی چې تاسو انتم لا تظلمون او تاسو سره زیاتې نشی کوله پاین جنہ هول سلم فجالا تاسو لورم ادب ذکر کای کاغی صلح ته اعلان کو نبی تاسو صلح قبول کا چې الله رب العزت بغیر د جنگ ختمی نو ختمی کا پاین جنہ هول سلم او کدی مایل شو صلح تا نو مایل شو دیتا فتوکل علی اللہ او زان والک اللہ تا یقیناً آغا اللہ یوریدون که پوی ذات ویریدو ان یقدعو کا او کدی اراده که چو تگیو کی تاثر یعنی دا روغ تگی لکی فا این ناز بک اللہ شروط مخرامو یقیناً برر تعالی را اللہ او اللہ ری آغا ذات ایدک و نصری چکلا کڑے تو پخپل مادت او پی ماندارو ایدکا بنسری و بالمؤمنین دو سیزو ندی چاد باندہ تائید کئی یو تعلق الہی دے چا اللہ رب العزت سر تعلق مضبوطو نبیا تثبت پزڑک رازی او پروانیوی او دویم مرکزی جماعت او وحدت دی ایماندارو چکل جماعت مضبوطو او ملګرو کې وحدت او یووالیو نو قدرتی زړه کې سکونی او که یو ملګری پریشانی نو بیا ډیره مسئلهی او بیا چې د ملګرو نه ډله جدا شي نو بیا لویه لانجه وي و بالمؤمنین څه کوي والف بین قلوبهم او مینه راوستي و الله ارض زړونو تر میانځه لو انفقت ما فی الارض مادیات سره مینه ناراضی مالونو سره قومونو وطنونو سره محبتونو ناراضی لو انفقت ما فی الارض جمیعا کتا چه کمدنو لگاو لگاو لگاو چه بزما کی دی طول ما اللفت بین قلوبهم تابا ما اللفت بین قلوبهم تابا نوی راوست مینه دید زلونو ترمیانزا خو اللہ مینه راوستا یعنی دا اللہ پا قانون پاغی مینه راضی انما المؤمنون اخواتون یقین اللہ رزور او حکمت والا بل ادب التوکل علی اللہ اعتماد پا اللہ ساتا اے پیغمبرا حسبک اللہ پورے تعالی را اللہ ومن تباک من المؤمنین کذا ومن تباک من المؤمنین پا اللہ تفکی نو مانا غلطی گی تالا اللہ پورا دی او مومنان دل پورا دی نو حسب دا اللہ صفت دی او پدی کی شرکت حرام دی پدی کی شرک دا اللہ نشتے حسبی اللہ علیہ السلام بکافن عبدا حسب او کفایت دا دا اللہ صفت دی دی کی جا کمدنو دا اللہ شرک وی صدار نشتا رغبت شو حسب شو پدې کې دا الله شریک وی صدر نشتا دا سورې توبه کې الله رب العزت وی سایوتین الله من فضلی سایوتین الله من فضلی ورسوله انا الی الله راغبون سورې توبه آیت نمبر 59 حسبنا الله حدیث سره ورسوله نه ویلې سایوتین الله من فضلی و رسوله دی سر اویل دی زکر ایتا دا اسباب و دلان دی آغا اللہم کی پیغمبرم کی انا الاللہ راغبون دی سر اینا الاللہ و رسوله ندویل زکر اغبت فقط اللہ تا دی اللہ تا دی نو حسب اور اغبت کفایت دا اللہ صفتو ندی نو معنی غلطی گی کعب باندې عطف کای او کپو نا کپاله عطف کای نو مان غلطیږي او کپ کعب عطف کای نو د نحو قاعده نه خلاف راځي زکات په مجرور راغه بغیر ریادې لجار نه او تب مجرور بغیر ریادې لجار نه نکیږي جواب ماننو شو غلطوله قاعده له وسه پرتوک جوړ کو یو دا شلفید ابن مالک ذکر کړی دی چا ته په مجرور راتلی شي بغیر د عادی د جار نه چې فاصله وي نو بیا راتلی شي چې فاصله وي نو بیا راتلی شي سی بوی ته چا وویل ناغه ته وی ناغه ته امام ابن تیمیه تا ناغه ته وی لیس لنه نبی یتبا د نه پیغمبر نشته چې سړی به منی او ځنی وای چې وته ویل چې سبا وسه پیغمبر نه دی چې دا غل نه مونږ خلاف نکو بس قاعده هم پری خو د جمهور او د ابن مالک هغه واغستا نو تاسو بکاب کو یا ایو نبی واسبک الله اے پیغمبر پورا دې تعالی را الله او هغه چالو پورا دې کتابی داری کړه استاد ایماندارو نا هغه لو الله سره دویما حسبك الله ومن تباك المؤمنين كذلك حسبهم دا من تباك من المؤمنين مبتدا دا او حسبهم الله خبر دي دا عطب دي جملي پا جملي دي ومن تباك المؤمنين حسبهم الله آسو کو چه تابداری کرده دستا نو كذلك یعنی حسبهم الله پورا رضا ایلر اللہ رب العزت او یا مفول معهود پورا لے تعالی را اللہ او سرستان مومنان لهم پورا لے اغی لهم پورا لے یا ایو النبیو ناش بگم ادب ذکر کئی تحریز الالقتال مسلمانانو کی ایمانی طاقت تے نو جسمر ایمانی طاقت سیواوی نو دمر زور سیواوی نو دا روحانیت چی دے نو دا ڈیری گی سم ڈیری گی نو دکی بیا زورم ڈیر شی نو چی کل دا زور زیادی نو یو مسلمان دا لسو کافر و مقابلہ کولی شی یعنی اگا ایمان دل زور ورک ایک کی طاقت دس دی یو سوڑی نے سور جوڑ کو لس تی جوڑ کو نو چی مقابل کے لس کافرانی نو دا یو مسلمان بسی نتختی دو وقت تیرے دو سارا چی دی ایمان دا گریڈ نا رسو کی گی دی ایمان دا حصول چی کم مرکز دی نا غی نا رسو کی گی نا زو افراتا نا اللہ تا پتا وان کم از کم دمرا پکاروا چی چاکی ایمان وی نا دا غر روح جوان دے دی نا یوی روح شو یوی بدن شو نسو شو دعا چه مقابل که دو کافرانی نیو مومن بطی نتختی آخیره که دا قانون کو اردین بر عظیمت شو که یو مسلمان دا زر و کافر و مقابله که ادرید اوو نتختی دا و شهید شو نو دی عظیمت ده یعنی دیر گنانگار نده خو کدلس و کافر و نو تختی لارو گنانگار نده او سو اخی چه دا دریو نو تختی دا دو نکو تختی نو گنانگار دے او کر دریو نو تفتید نو گنانگار یا ایو النبیو اے پیغمبرات تیز کا مومنان پا جنگ باندی یعنی فوجی برتی جاری ساتا کوی پتازو کشل کلک زور اور کی گی و پا دو سو او کوی پتازو کسل ابتدا وقت سریعہ و دشلو او جیش چی باونو اب دستلو او کوی پتازو کسل یغلبو الف من الذین یعنی کم از کم سریه کی وشل کسانو او جیش کی و کم از کم سل کسانو الف من الذین فزردا کسانو چې کوبر انکار کړی دیو جنا چې کینند یو قوم دی چې نه پویږي لا کون په ترتیب دې یاد پویږي نه اوسو اسان تیار است الله بتاسو او معلومه الله تا چې کینن بتاسو کمزور تیار ا نفی گمزا با کوئی پتا سو کہ سل کلاک زور اور کی گیو په 200 او کوئی پتا سو کہ زور نو زور اور کی گیو په 2000 په حکم د الله باندې رست بیا سریه د سل شو او جس کم از کم د زور شو او الله دې سره د کلاکونه ما کان نبی نه یو کور لو اسرا تزید من الدنیا ندی لای بدر مارکا اول وا نو غس قیدیان فکرالل مسئلہ و چی قیدیانو سرسو چلو کو آیاتونو اونا او رنبای مارکاو رنبای مارکاو چی اوزدی سرسو چلو کو نبی علیہ السلام ملگرو سر مشورا اکلا چاوی وجل غاڑی او بس ختم ویه وی وجنی او تبای کئی عمر رضی اللہ تعالی یاری او تخپل خپل والکا چوی وجنی ما تو خپل رشتہ دار والکا ساتم مقداد وی او کاندې تک اور ورتا بلکا او سزاوی ابوبکر وی په مړولو کې څه فائدہ ده منګه و په پیسې والو او ځانلو په قوت سیوا کو قوت په سیوا کو نبی علیہ السلام دو طول و صفاتو کو وید ابو بکر مثال دے ابراہیم دے چھو من آسانی فینک غفور الرحیم او دو نور و عمر مثال او دو مقدار دو نوح او دو نوح علیہ السلام او دو موسیٰ علیہ السلام دے چھ رب لا تذر علی الارض من الکافرین رب نتم سلام والیم وشدد علی قلوبهم دوارو صفتونه اکرل نبی علیہ السلام فی دیا واغستا او قیدیانی چکم دنو خوشی کرل اللہ آئندہ الفارہ دبراو لے گو آئندہ دا پارا دک کا وقت دا علام دک کا منظور آوا گنی دا آیات دا دینا مکیم را لے گلے شو خود دا وقت دا اللہ دا منظور آوا او آئندہ دا پارے قانون مرتب کو ما کان نبی نے یکون لو اسرا ندی لائق اسیو بندہ لرا اسیو پیغمبر سرا چشی دا قیدیان دا چه میدان جنگ کی جنگی قیدیانو نیولی شی نور دای چه تکل حملو کی او عوام پکی گرفتار شی آجو داری محمد که داغی خبر آوام دا چه میدان کی مسلح اونی ولی شو آیا کون لو اسرا چیزی دا قیدیان حتا از خناف الارده تردی چی وینا توی گزما که تاسو اراده کوئی هر از دنیا سامان دنیا او اللہ اراده کی دا آخرت والله عزیز و حکیم اللہ رب العزت عزت مند و زور اور لولا کتاب من اللہ کنو فیصلہ دا اللہ را طرفنا کنو فیصلہ دا طرف دا اللہ نمخ کے تیرا دا حلت دا غنائمو بدا لند ہوا ہے آسان کنو فیصلہ دا طرف دا اللہ نمخ کے تیرا دا حلت دا غنائمو چتا سلا غنیمتون روا دی نو خام خانا سیدلی با تاستا پاوس کی چتا سوا غستل عذاب و نظیم عذاب لوئی زکر که اللہ دا حلال حلو پیسلا نوے کرے نبی آبا تاسو چه کمدنو حرام خوڑ لیو دا بری شوتو کنا نبی آبا حرامو فاکلونو خوری شک بکی مکوئی خوری دا آغینا چه تاسو خوڑل خانم تم چه تاسو حاصل کردی حلالا طیبا حلال و پاک خوطا قل لاوی رکی دا اللانا یقین اللہ رے بخنکو ان کے مہربان یا ایو نبیو اے پیغمبر ہوا ہے آگا چاہتا چھ پلاستا کی دا قیدیانو نا ترغیب والا ورکا کما علومو اللہ تا بزنون استاسو کی خیران ایمان ہوئی نابت درب کی تاسو لرا بہتر داغینا و خضا منکم چھ آغستل شوید استاسو نا کمال دنا پا فیدیا کیو آغستل شو اللہ بدل زین غور در کی او دویم اللہ با ام آب کی نابت رضی اللہ تعالیٰ نون مال واغست تریو وی کاکا جی مال اغورتی من کرخو نشتی وی من کرخوی شی نشتی نبی علیہ السلام وطوی وی دا بدر دا غرمی دا رضی دو خان دا لالولو نمبر دا چاو کاکا جی لس کو خان با لالی دل اغدا تا بچت پاتی شویدی نمبر ساو کنا لس کو خان اغا بچت پاتی شویدی او کاکا جی راتلی او ملفضل تا دیووی چاچی تا دیووی چه پیسی دی پا گوٹ که خاک اکڑی او اغیر تا دیووی چه زک ازم مر شما و دا پیسی دی ازان لاستمال و اغا گوٹ که چه پرتی دی یخو دی خوی چا تا پتا نیشتی او تا تا پتا را خو حق دارا چه پیغمبر جی او نبی علیہ السلام ویلیو چه عباس که چالمه خیل ورغی نو وجنه یما بدر که چالمه خیل ورغی نو وجنه یما اگر زمان دا پار آلتا کار کی نو آگر با آلتا مکہ کی جاسوسی کولا نزل کی ایماندار و خکارکول اینا و نبی علیہ السلام تی پیسی واغستی شکل دا بحرین غنیمتون ارالل رسو عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمان شو شکل دا بحرین غنیمتون ارالل و نبی علیہ السلام تی کاکا جی واق لزان لا آگر سادر رکو چرا راڑاول پلیس کی نه او ځای کېدل کم کړل تینا چې پلیس کی او ځای کړ چې اوچتو یو اوچتو له نشو نبی عليه السلام ته دا شو قتل پیر واره شو راوړو کړ نبی عليه السلام ته وی نه کاکا جی دومره والی چې سومره وړې شي سپخپل ځان ته اړول شي هاته کم کړل راوړول نبی عليه السلام ته او قتل وی د مال وګ نه ما خو الله وعده کړی و چه یوتکم خیرا من ماهو خزا من کم تاسو نمی چه ساقستی دید آقی نخور بدل در کمام دامی اغا وعده قتلا او دویمی وعده پا تمام اللہ را لداغی نخورا کرل دویمی وعده تا می تمام چه اللہ با می ماف کی ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم اللہ را بخنکون که مهربان او کدی قیدیانو سر لوزو کو چه بیا با جنگ لنه رازه دیه چه پری خودل نو ورته وی چه اسم پریدو خو که دوباره زمون قره و سر جنگی نو بیا با گره رازهی نه خو که دیه که اتن پا دروغ او کلی نو دا غم مکوا خدای ولی بی بیا و سور ولی پدی کی او ابو عزی جمعی اغا خلاص شو پا خود کی دوباره اغا جاسوسی کولا دیلا و دی سر راغلی ہو او نبی علیہ السلام و سلام ملگرونی ہو چرای اوستو نبی علیہ السلام تا جنلو بس بیا بنو کم او دی پیرا می پریدا نبی علیہ السلام می سرکتی ہو وی وی تلوی سبالتے کا و تقولو غیرت محمدن مرتین وی تب ام مکی تلاشی و برید پتاوائی چی دو ظلم محمد دو کک سرکتی ہو وی وی وی یریدو خیانتا کا او کده ایراده که ده غدار ایتا سرا یقینا ده غداری کرو ده اللہ سرا مکی فاهم کانا من هم اللہ رب بلده خدرت در کتال رب دهی بانده بیا بدل در کی اللہ رب و حکمت والا ترغیب جهاد تا یقینا کسان شیمان راوڑه ده او اجرت کرده و جهاد که بمارنو و بدنونو پلار ده اللہ که او کسان چه زاور کرده و مدد که دار اولای که باز مولیاء و باز والذین کسان آوو چې ځای ورکړو دی لاره مدد کړو د مهاجرینو دا دې زنه دینه یاران د زنو آ کسان چې مان راول دی او حضرت نه کړې نشتاله را می ولایتم نشتاله سره راځي د استاد دینه سجواز یعنی چې کم مسلمانان په دار حرب کې اوسي کی بغیر د وزر نه هغه سره تعلق نه ساتي حتا یو هاجرو چې دې هجرت کی وائن سن سروکم فی الدین او کدی مدد غواری ساسونا ببارد دین که یعنی دار حرب مسلمانان اغیستان مدد غواری و پتا سبانی دی مدد کال اللہ علا قوم مگر مقابل داس قوم چه بینکم و بینم میساق چه ساسو دا غیواتوی او اللہ پا عمل ساسو لیدون که آ کسان چه کبر کڑی زنی دین اران دی زنو دی کافر دی کبر دی یو بل امداد کئی دا وو سمندرونو نا آخوانا امریکا رازی آغا دا مسلمانانو خلاف اسرائیل امرست آمدد کئی الا تفعلو مسلمان تا دا کمزور مسلمانانو مددو نکو الا تفعلو کتاسو نکی داکار یعنی الا تنصرو کتاسو مددو نکی دا مسلمان نشیب دا فتنه بزماع کی بیا با یوزه بل دا مسلمانان والی کی گی و تکو لکی گی با او فساد لوی بشی بشارت آگا کسان چی مان راوڑو او اجرت کرده و جهادی و کپلار دا اللہ کی آگا کسان چی زیور کدی لرا مددی و کو دا ایمان دار جی بلکل کرا دیل بخن دا و رزقی ذتمند آگا کسان چی مان راوڑو پزد دینا او اجرت کو جهادی و کو مل کرتی آستاسو کی فاولائی کمن کم دا کسان نستاسو نا او میراس او شرشتہ وانی اوڑی وولو لرحامی بازم اولا بی باز او خاندان در شتو چیدی زنی دینانی زیدی زنو تا فی کتاب اللہ پلک دا اللہ کی یقینا اللہ ری پاری سبانی پوی ذات سورت کی قوانین دا جنگو بیان دا جہادو بیان دا جہادو بالقوانین سورت